NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 14 maart. De leiders van Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben vannacht gesproken over hun samenwerking. Wat is daar uitgekomen? En het NFI gaat bijhouden welke messen worden gebruikt bij steekpartijen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Na een steekpartij laat een mes bijna altijd deeltjes achter in het lichaam van het slachtoffer. Zo'n databank bestond al voor vuurwapens, nu is er dus ook één voor messen. Aanleiding is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 gevallen. In Canada is de bestuurder van een pick-up truck op voetgangers ingereden. Twee mannen zijn om het leven gekomen. Eén van hen was in de 60, de ander in de 70. 9 anderen raakten gewond, van wie 2 ernstig, meldt de politie van de provincie Quebec. Het is onduidelijk of het gaat om een opzettelijke actie of een ongeluk. De bestuurder van 38 van het voertuig wordt ondervraagd door de politie. De Britse marine begeleidt 2 Russische oorlogsschepen op hun tocht door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip die worden geobserveerd. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de Straat van Gibraltar, zonder dat duidelijk was waarom. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. De Britse marine zegt dat de observatie onder meer bedoeld is om kwaadaardige activiteiten af te schrikken. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de 3e oefening in minder dan een week tijd. De oefening volgt een dag na het begin van de grootste gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten sinds 2017. De 2 Noord-Koreaanse korte afstandsraketten hebben zo'n 620 kilometer afgelegd. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan het jaar ervoor. Uit cijfers van Duo blijkt dat het aantal nieuwe studenten aan hogescholen 5,4% is gedaald. En het aantal eerstejaarsstudenten aan de universiteit daalde 4,6%. Bij bijna alle opleidingen was een terugloop te zien, maar die was het sterkst bij de opleiding verpleegkundige. Duo denkt dat studenten hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer is ingevoerd. Ook kiezen meer jongeren na corona voor een tussenjaar. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het interessanter om te gaan werken. Het weer. Vanochtend is het nog bewolkt en regenachtig. Vanmiddag meer zon, maar ook flink wat wind vanuit het noordwesten. Later op de dag vooral in het westen en noorden kans op een winterse bui. Het wordt vandaag een graad of 8. Het NOS Radio 1-journaal. De leiders van Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben elkaar vannacht in San Diego ontmoet om details te geven over het zogeheten AUKUS-verbond. Dat nieuwe bondgenootschap zorgde 1,5 jaar geleden voor veel ophef, omdat Australië er een deal met Frankrijk voor opzegde. Australië-correspondent Meike Weijers, het was wel al het een en ander uitgelekt voor die ontmoeting. Wat is er inmiddels allemaal bekend over dat AUKUS-pact? Nou, er is in ieder geval bevestigd dat Australië in de komende 10 jaar zeker 3 tweedehands kernonderzeeërs gaat kopen van de Verenigde Staten. Misschien op termijn komen er nog 2 bij. En nu zeg ik wel tweedehands, maar dat zijn heel geavanceerde onderzeeërs. Kernonderzeeërs zijn vooral zo bijzonder omdat ze eigenlijk oneindig lang onder water kunnen blijven zonder dat ze naar boven hoeven om te tanken. Dus ze kunnen maandenlang geheime onderzeese operaties uitvoeren. En daar was premier Albanese ontzettend trots op. Hij zei: het is pas de 2e keer in de geschiedenis dat de VS dit soort technologie deelt met een ander land. De 1e keer was met het Verenigd Koninkrijk. En daarnaast is aangekondigd dat Australië inderdaad zo'n 8 hele nieuwe nucleair aangedreven onderzeeboten krijgt. Dat die gebouwd worden in de komende decennia. Het gaat wel nog even duren. De bouw begint vanaf 2040 en kan tot eind jaren 50 duren. En er hangt nu ook al een heel prijskaartje aan. Het hele project kan zo'n 225 miljard euro gaan kosten in de komende decennia. Kortom, heel veel geld. Wat geven ze dan aan die regeringsleiders als voornaamste reden voor dat besluit? Nou, wat overduidelijk is, is dat de dreiging van China in de regio de voornaamste reden is. Het is wel opvallend dat bij deze aankondiging Rishi Sunak dat ook letterlijk zei. Hij noemde China als reden en ook de Russische invasie in Oekraïne, die zorgde voor chaos en verdeeldheid in de wereld. En dat is wel opvallend, want in 2021, toen AUKUS voor het eerst werd aangekondigd, toen werd China helemaal niet bij naam genoemd. Maar het is nu wel duidelijk dat China in de regio heel veel macht heeft en dat die ook groeiende is, zoals in de Zuid-Chinese Zee, waar veel om te doen is, waar China ook militair aanwezig is. Ook de dreiging van China en Taiwan. En Australië die had voorheen eigenlijk, dachten ze, wel genoeg aan onderzeeboten die vooral in de eigen buurt konden blijven. Maar ja, door deze dreiging voelt men dus steeds meer de noodzaak voor dit soort geavanceerde middelen om tegenwicht te kunnen bieden. Dus zij vinden die dreiging van China echt zo groot? Ja, dat klopt inderdaad. Het is duidelijk dat ook de nieuwe regering van Albanese daar eigenlijk hetzelfde in staat als de voorgaande regering. Australië heeft ook van oudsher, kiest het altijd de kant van het westen van de Verenigde Staten. Dus toen deze optie op tafel kwam om een bondgenootschap met de VS en het VK aan te gaan, konden ze dat eigenlijk niet laten liggen. Nu is de relatie wel iets verbeterd tussen Australië en China sinds deze regering van Albanese. Maar dat is eigenlijk vooral de toon en niet zozeer de inhoud. Ja. En welke gevolgen heeft dat China-correspondent Gary van Pinksteren? Het leek dus ietsje beter te gaan tussen Australië en China de laatste tijd. Maar dan nu dus deze deal. Hoe reageert China daarop? Nou ja, China heeft al gezegd dat dit een enorm schaamteloze actie is. En dat het ook een ernstig gevaar levert voor kans op meer nucleaire proliferatie. Dus verspreiden van kernwapens en kernfaciliteiten. En het stookt de wapenwedloop op, vindt China. En het is schadelijk voor de vrede en stabiliteit in de regio. Want ja, China ziet dat natuurlijk heel anders dan Amerika en dan Australië. Die ziet zichzelf helemaal niet als agressor, maar die ziet zichzelf steeds meer als omsingeld door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. En ziet dat als een agressieve houding ten opzichte van China. En is dan die nucleaire dreiging, is dat de crux? Ik denk het niet, maar ze gooien het daar wel op. Hè? Kijk, ze zeggen, er is met die onderzeeërs een ernstige kans op proliferatie. Maar eigenlijk, kijk, het gaat bij die onderzeeërs niet om kernwapens die door die onderzeeërs gebruikt worden. Het is alleen de manier waarop die onderzeeërs worden aangedreven. De Amerika zegt ook, wat we gaan leveren zijn een soort afgesloten systemen. Waar die kernenergie in zit en waar je ook helemaal niet bij die je niet open kunt maken, die gewoon functioneel blijven zolang als zo'n onderzeeër functioneel is. Dus het argument van China dat dit leidt tot proliferatie van kernwapens slaat nergens op. Maar China zegt het is wel degelijk een proliferatie en zou daar ook in moeten worden meegenomen. Het is bovendien ook heel erg onverstandig voor Australië om dit te doen, want zo maakt Australië zichzelf eigenlijk een doelwit, eventueel op den duur ook voor het Volksbevrijdingsleger en zelfs eventueel op den duur voor een nucleaire aanval van China. Dus ja, China werpt het daar heel erg op, maar is in feite heel erg ontevreden dat Australië en de VS en het Verenigd Koninkrijk samen een militair bondgenootschap sluiten wat gevolgen heeft in bijvoorbeeld de Zuid-Chinese Zee, waarvan China zegt, ja, daar hebben ze echt helemaal niets te maken. Dat is eigenlijk onze invloedssfeer. Ja, zijn de Chinezen dan ook op alle drie even boos? Nou, ik denk dat ze uiteindelijk het meest kwaad zijn op de Verenigde Staten. En dat ze die ook echt het meeste als tegenstander hierin zien. De Verenigde Staten overigens noemden niet zelf China in dit hele verhaal bij name. Maar ik denk dat China dus zegt van ja, wat de Verenigde Staten aan het doen is, is eigenlijk een situatie die op zich vredig en goed is in en rondom de Zuid-Chinese Zee en in de zeeën verder nog gelegen van China, waar en bijvoorbeeld in gebieden waar Australië mee te maken heeft. En Amerika zit daarin te stoken, zit het te verpesten en zet op die manier de wereldvrede voor de langere termijn op de tocht. En dat is Amerika zeer te verwijten. Dankjewel, correspondenten Gary van Pinksteren en Meike Weijers. NPO. Radio 1. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Silicon Valley Bank. Econoom Matthijs Bouwman vertelde wat er bij de bank is misgegaan. Kort gezegd is deze bank gokte erop dat de rente nog heel lang laag zou blijven. Daar hadden ze allerlei beleggingen voor gedaan die daar dan goed zouden renderen. Maar ja, toen kwam de inflatie, toen kwam de energiecrisis. En toen gingen de centrale banken de rente verhogen. En toen zaten ze scheef. En aan de andere kant, al die techbedrijven die allemaal hun geld daar gestald hadden, ja, die hadden geld zat als toen de rente heel laag was. Iedereen wilde beleggen in dat soort bedrijven. Toen de rente omhoog ging, zeiden ook die klanten dus, ik wil mijn geld eigenlijk wel terug. Ja, aan beide kanten van de balans hadden ze dus last van die stijgende rente. Ze zaten gewoon scheef en dat ging mis. Na de bankencrisis in 2008 kwamen er strengere controles. Maar voormalig president Trump versoepelde die controles op banken. Trump die heeft wel wat uit te leggen, nou, dat zal hij niet doen. Maar die heeft in 2018, heeft hij onder aanvoering van de lobby vanuit dit soort banken, heeft hij gezegd van ja, we gaan heel streng zijn op de banken, maar niet meer op de middelgrote banken. Hij heeft het bedrag waarbij je op de balans waarbij je gecontroleerd moet worden op een hele strenge manier, heeft hij verhoogd van 50 miljard naar 250 miljard in 2018. Ja, deze bank was ongeveer 200 miljard groot. Dus die viel onder de soepelere regels. Daar hebben ze nu heel veel spijt van. Bij Jinex zat Marijn de Vries aan tafel om voor het eerst te vertellen over de column die ze schreef in NRC over haar ervaringen bij NOS Sport. Ze had te maken met seksueel wangedrag en toen ze dat meldde bij de hoofdredactie werd er niks mee gedaan. Dat deed haar het meest pijn. Het gaat me niet eens om wat die man heeft gedaan, want een beetje vieze taal kan ik echt wel tegen. Maar als hij niet luistert en op het moment dat er verder niet geluisterd wordt, en dan kom je dus in zo'n situatie waarin je eigenlijk helemaal alleen komt te staan en er niemand die neemt jou serieus. Ja, dat doet wat met je. De Vries kreeg veel reacties op haar column. Ik word dan nu slachtoffer genoemd. Ik heb best wel een beetje moeite met dat woord. Omdat voor mij voelt slachtoffer alsof je zelf weerloos bent. En ik ben niet weerloos. Inderdaad, ik ben mondig. Maar als je dus mondig bent en er wordt altijd gezegd, vrouwen, trek je mond open. En er gebeurt niks mee. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat ook wel een grote reden is dat heel veel vrouwen hun mond dus niet opentrekken. Achteraf heb ik ook wel eens gedacht, had ik mijn mond maar niet open gedaan, dan had ik misschien wel daar carrière kunnen maken. Oud-jeugdjournaalpresentator Roos Mogré vertelde hoe zij in haar jaren bij de NOS naar de NOS sportvloer keek. De sfeer was daar minder goed en als vrouw was dat geen prettige plek om te zijn. Nee, dat wisten we eigenlijk allemaal, dat zeiden we ook wel tegen elkaar. Er waren ook wel bepaalde types die ik liever, als ik die zag, dan dook ik even naar wc in of dan liep ik een ommetje. Want dan dacht ik, nou, die kom ik liever niet tegen. De column van de Vries zette Mogré aan het denken. Ik heb zelf ook een beetje als vrouw, ik zit nu 20 jaar in de journalistiek, normaal gemaakt wat niet normaal is. Alle opmerkingen die je krijgt, alle dingen die met je gebeuren, de veiligheidsmarge die je voor jezelf inbouwt als je met mannelijke collega's in een auto stapt, et cetera. Daar ben je een soort mechanisme voor gaan ontwikkelen hoe je daarmee omging. Maar ik heb nooit bedacht, dat zouden we eigenlijk eens moeten gaan zeggen ergens of zo. En dat was gisteravond op tv. Breaking was lost, so lost. Now I found myself, I'm never gonna stop. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody else. I'm ready to love myself. I'm ready to love myself. I'm ready to go. No, I don't need nobody. I don't need nobody else. Love Myself van Rondé. Treinreizigers die kunnen dit jaar veel overlast verwachten. De Telegraaf meldt dat spoorbeheerder ProRail 20% meer werkzaamheden aan het spoor heeft ingepland dan vorig jaar. Dus dat worden meer treinen die anders of helemaal niet rijden en stevige vertragingen door alternatief vervoer met bussen. Volgens de baas van ProRail is er nog nooit zoveel werk aan het spoor gepland. Maar dat is niet anders, zegt deze John Foppen. Als straks overal in het land nieuwe woonwijken ontstaan, moeten ze daar met de trein kunnen, zegt de ProRail-baas in de Telegraaf. Als we daar niet op voorbereid zijn, staan we over 10 jaar allemaal in de file bij de groeikernen. Het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank is ook het grootste onderwerp in het FD vanmorgen. De crisis door dat faillissement zet het rentebeleid onder zware druk, vindt de krant. Centrale banken wereldwijd staan voor het dilemma. De rente is verhoogd om de inflatie te beteugelen, maar die verhoging kan dus wel de financiële stabiliteit aantasten. Volgens de krant groeit de vrees voor besmettingsgevaar van de bankencrisis. Maar bankiers en analisten zeggen dat het zo'n vaart hier niet zal lopen. Europese banken zouden wel kunnen verliezen op hun beleggingen en obligaties. Maar volgens toezichthouder de Nederlandse Bank kunnen ze tegen een stootje. De Europese Commissie presenteert donderdag een ambitieuze grondstoffenwet. En zoals gisteren ook al in de krant stond, Europa wil meer aardmetalen zelf produceren die cruciaal zijn voor de energietransitie. Maar in een geïsoleerd dorp in het noorden van Portugal zitten ze daar volgens de Volkskrant niet te wachten op de komst van een enorme lithiummijn. Het geroep van de koekoek zal worden overstemd door het geluid van vrachtwagens, zegt een boer in de krant. En het schitterende landschap wordt volgens de Portugese dorpsbewoners verminkt door nietsontziende graafmachines die de groene heuvels zullen veranderen in een kale open mijn van 5 vierkante kilometer. En voor op het AD vinden we Benny Jolink met daarbij de tekst Jolink schrapt stomme tekst. Zanger Benny Jolink die gaat de 40 jaar oude hit De Boer is Troef, die het tegenwoordig ook goed doet bij boerenacties, herschrijven. Normaal bracht dit nummer in 1983 al uit, met daarin kritiek op Europese regels waar boeren last van hadden. De EEG trapt ons weer terug. De tekst van het lied was toen al stom, zegt Jolink nu in het AD. Hij vindt dat boeren juist veel te danken hebben aan Europa en wijst op de miljarden euro's aan subsidie. De sneer naar Europa is er in de nieuwe versie dus uit. Ik snap dat niet al onze fans blij zullen zijn met de nieuwe tekst, zegt Jolink. Maar ik slijm niet met mijn fans, ik geef mijn mening. En hoe dat dan allemaal klinkt, die nieuwe tekst, dat kunnen we binnenkort horen. Want de nieuwe De Boer is Troef wordt binnenkort opnieuw op single uitgebracht. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de ochtendspits is er vroeg bij. Er staan al diverse dagelijkse files. De langste die staat nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp, daar 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar is een spoedreparatie aan de gang bij Noorderloos. Daar is maar één rijstrook open. Het oponthoud vanaf Gorkum is 10 minuten. Dus 11 minuten voor 6:30. Moeten de stikstofdoelen in 2030 worden gehaald? Wat moet er gebeuren op het gebied van migratie? En wat moet de politiek doen aan de toenemende armoede? Daarover werd gisteren bij Eén Vandaag gedebatteerd tussen de partijleiders van 7 politieke partijen. Welkom bij het Eén Vandaag verkiezingsdebat 2023. Moet de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd zijn? Mevrouw van der Plas. Nee, dat hoeft niet per se. We moeten werken aan doelen om verder te verduurzamen, maatschappelijk. Dus heeft iedereen een rol in. En ik weet zeker dat behalve D66 de andere coalitiepartijen ontzettend veel spijt hebben dat ze dit getal ook in het regeerakkoord hebben gezet. Moet het kabinet in het uiterste geval overgaan tot het onteigenen van piekbelasters? Ja, wij vinden dat het kabinet A, duidelijkheid moet geven, zonder wortel en stok, wordt het heel weinig. Okay. En die duidelijkheid is ook gevraagd in alle Kamerdebatten. Dat wil niet zeggen van vandaag op morgen. Verplicht instrumentarium, maar verplicht, zegt u? Instrumentarium. Je kunt niet al het zoet krijgen zonder een beetje zuur aan het einde van de rit. Mevrouw van der Plas. Ja, kijk, duidelijkheid. Ik kan iemand bij de rand van het ravijn zetten en tegen iemand zeggen, ik ga je nu erin duwen. Dan geef ik iemand duidelijkheid. Maar echt leuk is het niet, natuurlijk. Ja, dit is wat mij betreft nou precies wat er misgaat. Op het moment dat je mensen voortdurend in hun oren schreeuwt dat je binnenkort de helft van je vee kwijtraakt of dat er op hele korte termijn onteigend gaat worden. Dat ik schreeuw, hè? Wat wij moeten doen, en als de kruiddampen straks zijn opgetrokken na komende woensdag, dan zal dat in elke provincie weer moeten gebeuren, is met redelijkheid met elkaar besturen. Meneer Wilders, heeft het kabinet grip op migratie? Nee, totaal niet. En niet alleen maar dit kabinet, maar als je eigenlijk kijkt dat sinds premier Rutte premier is de afgelopen 12 jaar, is het eigenlijk alleen maar verslechterd. Je waarschuwt Nederland de afgelopen weken voor die linkse wolk. Maar als het gaat om immigratie, ben je zelf de linkse wolk. Want jij zorgt ervoor, als geen ander, dat er immigranten naar Nederland toe komen. Oké, okay, premier Rutte. Nou, wat een verhaal. Een paar jaar geleden... Klopt dat? Een paar jaar geleden hebben we afspraken gemaakt met Turkije. Toen is de Syrische vluchtelingenstroom, ik mocht er zelf een bijdrage leveren samen met Merkel van Duitsland, is met 90% teruggelopen. Dat is besturen. U zit op de bank te twitteren, ik heb het eens nagekeken. 21.622 tweets sinds 25 jaar geleden. Uw bijdrage aan dit debat is een hele grote nul. Twee heren die het ontzettend naar hun zin hebben, want dit hebben ze vaker gedaan, dat zie je meteen. Wat fijn dat u er ook bij bent. Als u aan de macht komt, dan blijft die grens onbewaakt. Dan zullen er heel veel extra mensen naar Nederland blijven komen. En dat is niet op te vangen. Okay. Dit is dat nou weet typisch, u. En daarmee is dat draagvlak weg. Dit is nou typisch wat de heer Rutte altijd doet. Hij noemt drie voorbeelden. Drie voorbeelden die hij zelf had kunnen regelen, maar niet heeft gedaan. Hij geeft altijd iedereen de schuld. Het is de heer Wilders het niet goed doet. Okay. De Partij van de Arbeid die het niet goed doet. En als ze nu oppast, dan krijgt u straks ook nog. Kijk uit. Hoe zorgen we dat iedereen zijn rekeningen kan betalen? Daarover gaat het in dit debat. Mevrouw Marijnissen. U bent er ook verantwoordelijk voor. Afgelopen week de cijfers. 1 miljoen Nederlanders. 1 miljoen Nederlanders in armoede. Terwijl u zelf zegt, we zijn het rijkste land ter wereld. Dan moet u zich toch kapot schamen. Dat kan toch niet samengaan. Rutte. Maar u krijgt het voor elkaar. Ja, we zijn inderdaad het rijkste land van de wereld. We hebben het ze alle opgebouwd uit een crisis komend. Miljoen als mensen u in armoede, aan de macht zou komen, mevrouw Marijnissen, dan moeten we echt zien te voorkomen. Want als dat zou gebeuren, dan wordt het hier een beetje een zwart-wit foto, waarin het gewoon niet goed toeven is. En waarin we ook het geld niet meer hebben als overheid om onze gezondheidszorg, ons onderwijs, onze sociale zekerheid, om die te blijven financieren. Maar uw recept is echt het recept van de jaren 70. Rutte, u heeft geen idee wat er in de huiskamers speelt. Het is inderdaad, en ik ben het met mevrouw Marijnissen eens, de cijfers, 6 op de 10 huishoudens. Dat zijn gewoon 5 miljoen gezinnen in Nederland die in financiële problemen komen, rekeningen niet meer kunnen betalen of moeite hebben met die rekening betalen in een land als Nederland. Kan niet. Bedankt. Een verslag dus van het verkiezingsdebat, gemaakt door Ewout Kiewit. Op de Franse televisie is er sinds gisteravond een nieuw weerbericht. Het gaat niet alleen maar over het weer, maar ook elke dag over het klimaat. De weermannen en de weervrouwen leggen uit waarom het droog is en waarom er in een skigebied minder sneeuw valt. Correspondent Frank Genoud bekeek dat nieuwe weerbericht. Comme par magie, je me télétransporte dans le nouveau studio virtuel pour votre nouveau bulletin météo. Overdag was er op sociale media zelfs al een trailer te zien, alsof er een nieuwe Hollywoodfilm aankwam. Bonjour Anaïs. Bonjour Julien. Op het filmpje werd het nieuwe Franse weerbericht aangekondigd. On va remettre cette météo dans un contexte de changement climatique. On va donner des clés de compréhension. Weersveranderingen zijn een direct gevolg van klimaatveranderingen, zeggen ze bij de Franse omroep, en dat wordt voortaan benoemd en elke avond uitgelegd. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le climat, sur la météo. De kijkers mogen ook vragen stellen over de droogte, over het grondwaterpeil, over de hoge temperaturen tijdens de winter. C'est absolument magnifique. En na het 8 uur journaal ging het dan echt beginnen. Bonsoir à tous pour le lancement de votre journal Météo Climat sur France Télévisions. Het dagelijkse weerbericht heet nu het weer- en klimaatbericht. Météo Climat, c'est donc votre météo remise dans le contexte d'un climat qui se réchauffe. Het weer wordt in zijn context geplaatst. De bedoeling is niet alleen te waarschuwen voor regen of te zeggen dat het warm of koud wordt. De bedoeling is om uit te leggen waarom de bodem nu zo droog is, waarom er in skigebieden geen sneeuw ligt en waarom het in de lente nog kan hagelen. Ce chiffre, c'est l'augmentation de la température de la planète. Op een scherm scherm is met graden Celsius de opwarming van de aarde te zien, veroorzaakt door menselijk handelen, wordt er nadrukkelijk bijgezegd. Ces dernières décennies, la récurrence du rouge avec une chaleur de plus en plus fréquente. Op een ander scherm is met landkaarten en kleuren te zien hoe de temperaturen stijgen. La météo c'est une photo. Et le climat, c'est un film. Het weer is als een foto, maar het klimaat is als een film, zegt Martin Gouès van de Franse TV. Donc on va raconter la photo dans le film. En we willen de foto en de film laten zien. De feiten zoals ze nu zijn en de oorzaken en ontwikkelingen op lange termijn. Et c'est la question de Franck, de Nice. L'hiver n'est quasiment plus présent en France. Doit-on s'attendre à la disparition de nos quatre saisons? In het weer- en klimaatbericht wordt een eerste kijkersvraag behandeld. Zullen de vier seizoenen, zoals we die nu kennen, zullen die verdwijnen? Il y aura toujours quatre saisons en France. De seizoenen die blijven, antwoordt klimatoloog Christophe Cassou. Les hivers sont plus courts et moins intenses, alors que les étés sont plus chauds et commencent plus tôt. Maar de winters worden korter en zachter en de zomers worden warmer en beginnen eerder. Très bonne soirée à tous sur France 2. En dan is het gloednieuwe weer- en klimaatbericht alweer voorbij. Overigens doet de Franse publieke omroep nog wel een stap extra. Verslaggevers van radio en tv mogen voor hun werk binnen Frankrijk niet meer het vliegtuig nemen. Ze moeten met de trein reizen, want ook dat is beter voor het klimaat. Zei Frank Renaud. En over het weer gesproken, het waaide gisteren hier heel hard. Maar de temperatuur die was ineens voor mijn gevoel 15 graden hoger en de zon scheen. In ieder geval bij ons. Ik kreeg spontaan een lentegevoel van, net zoals dit nummer. En dat is eigenlijk puur omdat het de zomer heet was in 2016. Kongs and Cooking on Three Burners, This Girl. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes er waarschijnlijk is gebruikt. Aanleiding is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 incidenten. In Canada is de bestuurder van een truck op voetgangers ingereden. Twee mannen kwamen daarbij om het leven en er vielen zeker 9 gewonden, van wie 2 ernstig. Het is nog onduidelijk of het gaat om een opzettelijke actie. De Britse voormalig zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Maar Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. En tussen Workum en Stavoren rijden tot zondagavond geen treinen, want bij het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten. Daardoor kan het spoor verzakken. Het weer dan. Deze ochtend is het nog bewolkt en regenachtig. Vanmiddag meer zon, maar ook weer flink wat wind vanuit het noordwesten bij een graad of 8. En er is verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Spoedreparatie op de A27 van Breda naar Utrecht bij Noorderloos veroorzaakt extra vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Het rijdt langzaam vanaf Hank. Het oponthoud is een kwartier. Verder staan er vooral wat langere dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken. Daar 10 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude 14 kilometer file met daar 20 minuten extra reistijd. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Er zijn 40 miljoen pianostudenten in China en slechts 30 daarvan worden jaarlijks toegelaten op het prestigieuze conservatorium in Shanghai. Hoe verover je daar een plek? Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire Piano Dreams. 11 uur bij de NTR, NPO 2. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Stem 15 maart CDA. Minder ik, meer wij. Morgen zijn de Provinciale Statenverkiezingen en iedere dag staan we stil bij een provincie. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale Statenverkiezingen. Verslaggever Bo Heimensen reist door de 12 provincies. Vandaag reis ik door de provincie Gelderland. Het is de laatste provincie die ik aandoe in deze serie met belangrijke verkiezingsthema's. Hier is discussie over het openbaar vervoer. En in het bijzonder de versnelling van het busverkeer. Steeds meer bussen komen te laat, zijn te vol of worden helemaal geschrapt. In het Gelderse Laren is het voor de 18-jarige Davy Zomer iedere dag weer een verrassing. Komt hij wel of komt hij niet? Hoe ver is het lopen naar de bushalte? 3 minuutjes lopen, dus ik heb het wel lekker dichtbij. En waar ga je dan heen? Elke dag naar Zwolle, naar school en dan ga ik met de bus naar Deventer. Oké, dus je gaat met de bus naar Deventer en dan vanaf daar ga je met de trein naar Zwolle? Ja, dan pak ik een trein naar Zwolle toe, ja. En dat gaat altijd gesmeerd? Nee, eigenlijk niet. De laatste tijd gaat het eigenlijk steeds slechter. Ja, ik kom standaard eigenlijk te laat. Maar je weet nooit zeker of die überhaupt ook wel echt komt. We lopen hier door de wijk. Het is nou ook weer niet echt een plek waarvan je zegt er zijn geen huizen of zo. Nee, klopt. Er zijn ook echt wel best wel aantallen die er naartoe gaan, zeg maar, naar Deventer. Dus het is niet dat je elke ochtend maar met twee man bij de bushalte staat. Nu zijn we bij de bushalte aangekomen. Ja, we staan ook even droog. Dat is ook wel even fijn. Ja. Hoe vaak komt hij dan, die bus? Ja, hij komt één keer in het uur, staat gepland. Maar je staat hier soms 's ochtends ook te wachten. En dan is hij weer uitgevallen en dan moet je weer een uur wachten. Dus je staat hier te wachten met de vraag... Ja. Of je wacht op een bus die je überhaupt komt ophalen. Ja, en op een gegeven moment gaan de mensen naar huis en dan denk je, nou, hij komt niet meer. Dan ga Wat doe je dan? Ja, dan ga je weer naar huis toe en dan kom je een uur later weer terug om het weer te proberen. Ja, ik kan het helemaal begrijpen dat ze die ervaring heeft. Wij moeten ook, laten we zeggen, roeien met de riemen die we hebben. Jan van der Meer is gedeputeerde en van GroenLinks. We hebben een behoorlijk budget voor het openbaar vervoer, maar we zien met nieuwe berekeningen, door de inflatie, tegen nog hogere tekorten dan we eerst verwachten in die OV-concessies. Dat loopt op van 13 miljoen dit jaar tot 30 miljoen in 2027. Dus er moet gewoon meer geld bij, want anders moeten we nog radicaler snijden in het voorzieningenniveau. En dat wil niemand. Dus het wordt eigenlijk nog erger als ik u zo beluister? Als we er geen extra geld bij krijgen, dan wordt het inderdaad erger. U bent ook van GroenLinks, sorry dat ik het zeg. Deze mensen worden eerder de auto ingedrukt dan in de bus. Graag had ik meer geld willen steken in het openbaar vervoer. Maar ik moet keuzes maken. Dat is geen rooskleurig beeld wat u nu schetst. Wat als dat geld er gewoon niet komt? Ik heb dit signaal ook nadrukkelijk willen uitzenden nog voor de verkiezingen. Want iedereen heeft de mond vol over beter openbaar vervoer. Ze zijn allemaal op campagnepad. Nou, boter bij de vis. Dus het moet nadrukkelijk op de onderhandelingstafel komen van de nieuwe coalitie. Er moet meer geld bij, anders moeten we echt afschalen. En dat wil eigenlijk niemand. Ja, dat is enerzijds aan de hand. Dat klopt. We zien dat de kosten gestegen zijn voor het OV. Anderzijds zie je ook dat we een systeem hebben ingericht waarin we alles aan één marktpartij uitvragen. Dus we moeten ook gaan nadenken, hoe gaan we nou een toekomstgericht bestendig OV inrichten? Dat zegt Freek Rebel. Hij is statenlid van de ChristenUnie en heeft kritiek op de huidige marktwerking. Dus de overheid moet het meer terugpakken, de regie? Wij moeten zeker meer regie gaan krijgen. En dat begint ermee, dus niet alles op één hoop gooien, maar dingen uit elkaar trekken. Kijk, zelfs de marktpartijen zelf zeggen ook, wij zijn heel goed in het dienst verlenen. Maar wat er op dit moment gebeurt, is dat we ook vragen om materieel en materiaal aan te leveren als OV-bedrijf. Die zeggen ook, joh, we zijn te ver doorgeslagen als het gaat over die marktwerking. Wij willen doen waar we goed in zijn. En nogmaals, dat is die dienstverlening. Dat gaat niet die miljoenen opleveren, zegt dan de gedeputeerde. Dat gaat deels zeker wel meer geld opleveren. Maar uiteindelijk moeten we ook gaan kijken, dat kun je niet doen als je niet nadenkt over een toekomstgericht OV-systeem. Nou, ik kijk wel veel meer naar partijen die zich bezighouden met OV. Die laten zien dat ze ons ook zien. Wie zijn dat? Ja, ik vind de BBB daar goed oog voor hebben. Was je er helemaal klaar mee dat je dacht, ik ga mijn rijbewijs halen? Of was het sowieso iets waar je mee bezig was? Ja, ik was wel bezig met mijn rijbewijs. Ik moet toevallig maandag afrijden. Dus ik hoop dat ik hem dan heb. Maar... ja, het maakt wel minder aantrekkelijk, het OV zo. En hiermee hebben we ze alle 12 gehad, de provincies, want dit was de laatste. Vanavond dan is het NOS-verkiezingsdebat op NPO 1... meteen na het journaal van 8 uur. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Steeds meer jongeren lopen met messen rond en dat worden ook nog eens grotere messen. Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, is begonnen met de aanleg van een database van inbeslaggenomen messen om meer... onder meer om beter onderzoek te kunnen doen na een steekpartij. Matthijs van der Wiel was bij dat NFI. Dit is een deel van de database van messen die het NFI aan het opbouwen is. Wat zijn dat voor kaartjes? Ja, dit lijkt, hè, in eerste instantie lijkt het op een creditcard, maar eigenlijk is het een mes, want je kan hem zo uitvouwen. De wapenkamer van het NFI. Achter een dikke kluisdeur, stalen ladekasten vol met pistolen, geweren en nu ook... lades met allerlei type messen erin. Ik heb handschoenen aan, zodat ik mezelf niet in mijn vingers snij. Peter Zoon, microsporenonderzoeker, laat de collectie zien. Zo heb je een mes. Je vouwt hem weer terug en hij kan zo weer in je portemonnee. Een lade lager ligt het Rambo-mes met een limit van 30 centimeter. En deze wordt veel aangetroffen bij jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Je ziet hier al die kartels. Dit mes is nergens anders goed voor bedoeld dan het zoveel mogelijk schade aanrichten bij een menselijk lichaam. Ze dragen me in hun broeksband, zodat ze hem snel kunnen grijpen. Dit is Guillaume. Om veiligheidsredenen noemen we zijn achternaam niet. Hij volgt voor de politie rivaliserende jeugdbendes in de regio Den Haag. En we zien helaas dat de jongeren steeds jonger worden die messen dragen. En je hebt het dan over rivaliserende groepen die ook wel bekend staan om hun drillrap. En Goose van Aga, maar niemand die ooit van jou heeft gehoord. Je bent bekend in de drill scene, bro, maar bekend als die driller die nooit heeft gescoord. Dus ze zijn bekend geworden door de drillrap scene. En wat daar heel veel in voorkomt, is dat gewelddadige teksten worden gebruikt. En om dat meer duiding te geven, hebben zij dus wapens gebruikt, zoals deze. En dan heb ik er nog eentje die helaas heel populair is bij die jongeren, omdat hij veel schade aanricht. Dit mes noemen ze de zombie killer. Zwart, met een vlijmscherpe stalen snijkant en grote kartels. Alleen het lemmet is al 50 centimeter lang. Deze is gevonden in een speeltuin in het Schipperskwartier in Den Haag. En wat zij dus doen is dat zij op meerdere plekken in de wijk wapens verstoppen. Op het moment dat een rivaliserende groep dan de wijk in komt, dan kunnen ze snel bij hun wapens. Ja, we zijn een beetje geschrokken eigenlijk van het aantal. Het formaat van de messen, maar ook, hè, want we zien dingen natuurlijk ook in zaken langskomen, ook de leeftijd van de verdachten die zo'n mes bij zich dragen in zaken, die zijn toch allemaal wel erg jong. Ze werden hier niet verzameld, de messen, en nu wel. Waarom deze database? Omdat wij graag een goed overzicht willen krijgen en de trend kunnen zien van, hè, wat gebeurt er nou in het land. Hè? Wij willen kennis opbouwen en zorgen dat als dit soort dingen in omloop zijn, dan is het een kwestie van tijd voordat we ze in zaken tegen gaan komen. En dat hebben we nodig om ons onderzoek goed te doen. Hoe kunt u het onderzoeken? Wat heeft u eraan als er een steekpartij is geweest? Nou, als iemand wordt neergestoken, blijven er hele kleine metaaldeeltjes van de snijrand hier blijven achter in het lichaam. Hele kleine verfdeeltjes, echt dunner dan de dikte van een haar. En metaaldeeltjes, dus het staal van het mes zelf. Waar blijft dat achter? In het bot, over het algemeen. En dat onderzoekt u hier? Ja. En hoe kan dat de zaak helpen oplossen? Ons onderzoek geeft dus een koppeling tussen wat er in het lichaam is aangetroffen en een eventueel mes. En dat was er vroeger niet? Nou, dat kan natuurlijk ook met DNA en bloedsporen, maar in sommige gevallen zijn die sporen er niet meer. En dan kan dit daarvoor van nut zijn. Wat kunt u nou bijvoorbeeld zeggen na zo'n onderzoek? Wat kunt u dan tegen de politie zeggen? Als we een mes hebben, kunnen we een vergelijking doen. En als we inzicht hebben over hoe bijzonder zo'n mes is, is dat natuurlijk van belang voor de rechtszaal. Maar ook in zaken waar geen mes is, als je een idee hebt wat voor soort mes het is, kunnen we dat aan de politie terugkoppelen. En die kan daar dan verder op rechercheren. Een verslag van Matthijs van der Wiel bij het Nederlands Forensisch Instituut. Het is 6:30. Het was wereldnieuws. Tokio biedt mensen geld om te verhuizen. Want terwijl de hele Japanse bevolking krimpt, barst de hoofdstad uit zijn voegen. En dus biedt het stadsbestuur nu bijna 30.000 euro aan gezinnen met kinderen als ze Tokio voor minstens 5 jaar verlaten. Maar verhuizen naar het platteland is niet per se aantrekkelijk, merkt de correspondent Anoma van der Veren. Tokio groeit elke 10 jaar met 1 miljoen mensen, terwijl de totale bevolking van Japan met vergelijkbare snelheid daalt. Alleen tijdens corona krompt de bevolking een klein beetje. Maar nu groeit de stad weer. Experts noemen het demografische overconcentratie. En de gemeente van Tokio geeft families nu geld om minimaal 5 jaar op het platteland te gaan wonen. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat hier in de stad. Tokio is altijd druk. Te druk. Daarom ontsnap ik vandaag even naar het platteland, naar Odawara. Zo'n 1,5 uur van Tokio af. Meteen al een stuk rustiger, lekker kalm. Hij komt wel precies op het goede moment binnen, zeg. Ik ben op bezoek bij Carl en Yuka. Die komen beide uit Tokio, maar zijn tijdens de pandemie verhuisd om aan de grote stad te ontsnappen. Ja, Odawara is goedkoop en is fijn en is veilig. Ja, die drukke treinen niet in hoeven te gaan, dat is best wel fijn. Maakt niet uit waar je bent hier in Odawara. Het is overal rustig, zelfs in de supermarkt. We gaan even voorlezen. Het kleine rupsje moet nog veel eten om te groeien. Zo leer ik ook nog wat vandaag. En ons kind is ook net geboren, dus ja, dan ga je nadenken over wat voor scholen wil ik mijn kind naartoe sturen. Wat voor opties wil ik eigenlijk voor mijn kind klaarzetten. Dus ja, ja, dan ga je eigenlijk nadenken over weer terug verhuizen naar de stad toe, want dat is waar de opties zijn. We gaan even buiten spelen, lekker de natuur in. Dat kan hier in de buurt dan weer wel. In Japan bieden steeds meer bedrijven de optie aan om op afstand te werken. En de gemeente van Tokio hoopt dat dit mensen aanspoort om de stad te verlaten. Maar volgens experts ligt dat wat anders. Op afstand kunnen werken heeft namelijk niet geleid tot immigratie naar het platteland. We wonen hier nu al een tijdje, maar ik moet nieuw werk gaan vinden om mijn familie te onderhouden. Ja, dat gaat moeilijk op het platteland. Er is ook veel minder toegang tot medische zorg, zegt Yuka. En als je een klein kindje hebt, is dat heel belangrijk. En als ze straks naar school toe moeten, willen we ook gewoon opties hebben. Dat vind je alleen in de grote stad. Daarom verhuizen Kan en Yuka terug naar Tokio. En krimpt Odawara weer een stukje verder vandaag. En die verhuissubsidie, ja, die weegt blijkbaar niet af tegen de werkgelegenheid, scholen en zorg die de grote stad biedt. En ik moet de trein terug ook maar gaan halen. Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. Een kleine groep mensen is verantwoordelijk voor een heel groot deel van de meldingen over Schiphol. Van alle overlastmeldingen die er vorig jaar over de luchthaven werden gedaan, kwam bijna de helft van een groep van 85 mensen, meldt Omroep NH. Deze groep zou gezamenlijk 167.000 klachten hebben ingediend. En dat ging dan vooral over vrachtvliegtuigen van het type Boeing 747-400. Een verouderd toestel met 4 motoren. Vooral als dat vliegtuig is volgeladen met vracht en kerosine maakt het een enorm kabaal bij het opstijgen. In totaal dienden vorig jaar volgens NH meer dan 10.000 mensen minimaal 1 klacht in over Schiphol. De Nederlandse lente wordt steeds zonniger. Het AD heeft een rapport van het KNMI ingezien dat vandaag wordt gepresenteerd. Volgens het instituut steeg de zonnestraling in de lentemaanden de afgelopen 10 jaar met 5%. Vorig jaar was het jaar met de meeste zonnestraling sinds het begin van de metingen in 1965. En misschien verrassend, dat komt voor een deel ook door schonere lucht. Stof en roetdeeltjes uit verkeer en industrie weerkaatsen zonlicht en zorgen voor condenswarming. De laatste decennia wordt de luchtverontreiniging flink aangepakt. Volgens de KNMI is er dus een keerzijde aan alle zon. Nederland warmt zo sneller op. Dat is wel ingewikkeld, hè? Aan de ene kant wordt de lucht dus schoner. Aan de andere kant zorgt dat dus weer voor meer opwarming van de aarde. Ja. Moeilijk te combineren, die twee dingen. Door alle stakingen in het openbaar vervoer van de laatste tijd zien onderwijsinstellingen dat studenten steeds meer lessen overslaan. Dat meldt NRC vanochtend. Vooral mbo's en hbo's hebben daar last van. Doordat daar veel praktijkonderwijs wordt gegeven, kunnen studenten vaak niet makkelijk overschakelen op online als er een keer geen bussen en treinen rijden. Een bestuurder van scholen in Friesland en Flevoland zegt dat het conflict tussen de bonden en de vervoerders over de rug van schoolgaande jongeren wordt uitgevochten. En in het provinciehuis in Assen is gisteren de gijzeling van 45 jaar geleden herdacht. Op 13 maart 1978 bestormden 3 Molukkers het provinciehuis. Ze hielden 71 mensen een anderhalve dag gegijzeld en eisten de vrijlating van Zuid-Molukse gevangenen die waren gearresteerd na eerdere acties. Bij die gijzeling in het provinciehuis kwamen 2 mensen om, onder wie planoloog Code Groot. Een man die er 45 jaar geleden bij was, weet het nog als de dag van gisteren, vertelt hij aan RTV Drenthe. Code Groot die lag niet zo ver bij me vandaan. En ja, die kreeg de loop van een geweer in zijn rug geprikt. Opstaan. Jij moet dood. Ik moet niet dood. Ik wil niet dood. Hoorde ik Code Groot zeggen. Jij moet dood. En hij stond op. En ik zie hem weglopen. En we hoorden de schoten. En dat vergeet je nooit weer. Ja, die treinkaping bij de Punt is wel meer blijven hangen, maar deze gijzeling van het provinciehuis bij mij persoonlijk wat minder op het netvlies. Ja. Maar inderdaad, dit is dus ook gebeurd in 1978. En gisteren werd ter nagedachtenis op het provinciehuis in Assen een minuut stilte gehouden en een krans gelegd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is al vroeg druk op de weg, vooral door het regenachtige weer. Er zijn ook echt wel een paar problemen op de weg op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar zien we zelfs een uur vertraging in de file tussen Stroeg en Hoevelaken en 10 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem over de A50 en de A12. Dan bij Groningen, daar veroorzaken de werkzaamheden weer file op de A7 vanuit Heerenveen. De oponthoud is daar een kwartier. Bij Gorinchem zien we problemen op de A27 naar Utrecht. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij Noorderloos. Loopt niet alleen vast op die A27, maar ook op de A15 vanuit Rotterdam. Daar staat file tussen Papendrecht en Gorinchem 12 kilometer met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Little sister, don't you... Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old Mo-Evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a-growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister van Elvis Presley. Het is 7:07. Tussen Workum en Stavoren, in Friesland dus, rijden voorlopig geen treinen. De oorzaak, dassen die onder het spoor tientallen holen hebben gegraven. Daardoor dreigt dat spoor te verzakken. Aldert Baas, woordvoerder bij ProRail, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dit speelt al sinds september, hè, dat die dassenfamilie hier woont. Hoe komt het dat er gistermiddag dan ineens toch is besloten om het treinverkeer stil te leggen? Ja, die dassen die leeft daar inderdaad al sinds langere tijd en houden we het ook al in de gaten. In het najaar van vorig jaar hebben wij het spoor er al een keer moeten repareren. Maar dat is natuurlijk geen oplossing, want de das die is daar blijven zitten. Dat is een beschermde diersoort, dus daar kunnen we niet zomaar iets aan doen. Nee, maar wat zou kunnen gebeuren als u de treinen toch eroverheen laat blijven rijden? Ja, die dassen die zitten heel graag in het spoor, omdat dat een iets verhoogde dijk is. Dus dat is een hele mooie plek voor hen om te zitten, in rustig landelijk gebied. En dan graven ze in die dijk waar het spoor overheen loopt, een heel gangenstelsel. En op zich gaat dat een hele tijd goed. Maar omdat het een heel stelsel is, en als er dan een trein overheen rijdt en die holen stort opeens een domino-effect in elkaar... Ja, dan is dat natuurlijk voor het treinverkeer niet veilig. Dus daarom hebben wij dat in de gaten gehouden. En dat is nu zodanig groot geworden dat we de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Dan moet je het treinverkeer stilleggen. Maar u zei het al, het is een beschermde diersoort. Wat kunt u doen? We gaan met spoed in overleg met bevoegde instanties om te kijken wat er mogelijk is. Want het is een beschermde diersoort in deze periode. Bovendien heel veel in de burcht aanwezig, omdat het paarseizoen is. Dus daar zomaar ingrijpen is echt geen mogelijkheid. Dat moeten we samen met instanties bekijken wat we nu kunnen doen. Maar wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, uiteraard moet de das uiteindelijk verleid worden om uit die spooromgeving weg te gaan. En dat is de echte oplossing. En daarvoor zullen we naar verschillende mogelijkheden moeten kijken. Maar hoe doe je dat? Ja, ze verleiden? Nou, dat is, ja, nou, dat is inderdaad waar we met elkaar naar moeten kijken. Wanneer wil je graag verhuizen? Nou, op het moment dat je een mooi ander huis ziet. Dat zou hier bijvoorbeeld ook een oplossing kunnen zijn. Maar dat moeten we echt nog uitdokteren. Ja. Nou, bijvoorbeeld ratten worden wel eens verjaagd met geur van een brand. Hè, die kunstmatig wordt ontwikkeld, als het ware. Waardoor ze weg willen. Geldt het voor dassen ook bijvoorbeeld? De spooromgeving is heel vaak een landelijk gebied. Dus we hebben met konijnen, herten, in dit geval met dassen te maken. En allerlei methodes voor verschillende dieren zijn van toepassing. Hier lijkt het meest aantrekkelijk bereikbaar om te kijken of we ze in een burcht naast het spoor kunnen krijgen. Zodat we dan vervolgens de spoordijk kunnen bewapenen met hekwerk in de grond tegen het ingraven van deze dieren. Dus u moet ze eigenlijk weg zien te krijgen uit het spoor naar een burcht die voor hun heel aantrekkelijk is. Die zou je dan kunnen maken, begrijp ik. Ja, en dat zouden we moeten bekijken of we dat kunnen realiseren. Het zijn ongekende wegen die we moeten bewandelen, hoor. Voor ons als spoorbeheerder is dit echt zoeken en samen met instanties wegen vinden om dit op te lossen. En ja, dat betekent voor reizigers dat de trein voorlopig niet kan rijden. Nee, precies. Dat is wel echt vervelend. Dat klinkt inderdaad alsof het wel een tijdje gaat duren. Is dit de enige plek waar dassen in het spoor zitten? Dassen komen steeds meer voor in Nederland, ook in de spooromgeving. Dus dit is voor ons nu een locatie wat acuut is. Maar er zijn meer locaties waar dit zou kunnen gaan spelen, zeker. Voorlopig tot zondag in ieder geval. Hoe groot de kans dat het ook daarna nog stil ligt? Nou, we moeten echt met spoed overleggen met instanties. We weten het echt nog niet. Dank u wel. Albert Baas, woordvoerder bij ProRail. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Vredelievend verzet is 2 keer succesvoller dan gewelddadige conflicten. Bewegingen die minstens 3,5% van de bevolking mobiliseerden, hebben altijd verandering gebracht. Het boek Vredelievend verzet van Harvard-professor Erica Chenoweth ligt nu in de winkel als inspiratie voor iedereen met vreedzame idealen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Word nu donateur van de Nicolaas G. Pierson Foundation. En je krijgt Vredelievend Verzet van Erica Chenoweth gratis als welkomstcadeau. ngpf.nl NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bloedbank Sanquin wil dat iedereen bloed mag geven. En er komt meer onderzoek naar steekpartijen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes er waarschijnlijk is gebruikt. Een mes laat na een steekpartij bijna altijd metaal of verfdeeltjes achter in het lichaam van het slachtoffer. Ook die worden vastgelegd. Het kan de politie helpen omdat sommige jeugdbendes specifieke messen met hun eigen kleuren en logo's gebruiken. Aanleiding voor de databank is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er tenminste 70 incidenten. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het was een oefening, de derde in minder dan een week tijd. Deze oefening volgt een dag na het begin van de grootste gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten sinds 2017. De twee Noord-Koreaanse korte afstandsraketten hadden zo'n 620 kilometer afgelegd. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan het jaar ervoor. Uit cijfers van Duo blijkt dat het aantal nieuwe studenten aan hogescholen met 5,4% is gedaald. En het aantal eerstejaars aan de universiteit daalde met 4,6%. Bij bijna alle opleidingen was een terugloop te zien. Die was het sterkst bij de opleiding verpleegkundigen. Duo denkt dat studenten hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer is ingevoerd. Ook kiezen meer jongeren na corona voor een tussenjaar. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het interessanter om te gaan werken. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor het miljardenproject Willow Oil breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn daar woedend over. Met het project in Alaska worden naar schatting 576 miljoen vaten olie opgeleverd. De Britse voormalig zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, meldt de Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Maar Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Het is niet bekend welke voorwaarden hij heeft geschonden. Het weer vanochtend regen, vanmiddag wat zon, maar ook af en toe een bui, soms met hagel. Er staat vrij veel wind, bij hooguit 8 graden. Morgen minder buien en ook minder wind en dan opnieuw een graad of 8. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, onder invloed van de regen is het behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Daarbij zijn ook wat problemen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Hoevelaken. Veroorzaakt file vanaf Stroe 10 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden is zinvol vanaf Apeldoorn via Arnhem over de A50 en de A12. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd bij Den Bosch bij de afrit Veghel. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat er langs via de parallelbaan. In beide richtingen staat daar file. En op de A27 van Breda naar Gorkum staat file door een spoedreparatie tussen Oosterhout en Noorderloos 20 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Loopt daar ook vast op de A15 bij Gorkum. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business, een brother. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het NOS Radio 1-journaal. Bloedbank Sanquin wil zo snel mogelijk gelijke behandeling invoeren van alle bloeddonors. Het maakt dan niet meer uit of je homo, bi of hetero bent. Sinds 1 september 2021 kunnen homo- en biseksuele mannen ook bloedplasma doneren bij Sanquin. Deze groep was altijd uitgesloten. Ivo van Schaik van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt dus gelijke behandeling. Op welke punten is het nu dan nog niet gelijk? Nou, op dit moment vragen we specifiek aan... is het door een donorkeuringsbeleid heel specifiek gericht op mannen die seksueel contact hebben gehad met een andere man. En dus we vragen heel specifiek naar seksuele voorkeur om dat risico op bloedoverdraagbare infecties in te kunnen schatten. En die mogen niet doneren? Die mogen niet doneren als ze in de afgelopen paar maanden een nieuwe partner hebben gehad of wisselende partners hebben gehad en anaal seksueel contact hebben gehad. Dan mogen ze inderdaad niet doneren omdat dat risicovol gedrag is. En dat moet veranderen? In mijn ogen is dat zou het er niet toe moeten doen met wie je seks hebt. Je moet eigenlijk gewoon vooral naar het gedrag kijken. En je moet dus vragen stellen die gaan over het seksueel gedrag wat een risico heeft op bloedoverdraagbare infecties. En er is geen enkele reden waarom je die vraag niet aan alle donors zou stellen. En dan blijf je dus ook weg van het vragen van dat gedrag aan één specifieke groep. Ja, dus dan gaat u het ook aan hetero mannen en hetero vrouwen vragen bijvoorbeeld? Ja. Zeker, ja. Hoe gaat dat gebeuren? Nou, er komt gewoon een vraag. Er is een formulier wat donors moeten invullen op het moment dat ze komen doneren. En daar staat, komen deze vragen op te staan. Daar staan dus nu vragen op die heel specifiek gericht zijn op mannen die seks hebben met een andere man. Uh-huh. En dat wordt nu gewoon een universeel. Worden eigenlijk een aantal universele vragen die we op dit moment nog aan het precies aan het definiëren en ontwikkelen zijn. Maar dat het zo was, mannen die seks hebben met mannen, dat had een reden, omdat het risico groter was. Hoe zit het dan nu met die risico's? Ja, dus we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren steeds stapje voor stapje dat beleid verruimd. En daarbij is er steeds gekeken of dat een invloed had op het aantal infecties wat we konden meten in het bloed. Alle bloeddonaties worden getest. En dat zien wij niet. En dat is niet alleen onze ervaring, maar ook de ervaring wereldwijd. En ook met gericht wetenschappelijk onderzoek is daarnaar gekeken dat je dat risico, zolang je blijft vragen naar risicogedrag, dat risico niet toeneemt. En kunt u ook inmiddels beter het bloed controleren? Zit het hem daar ook in? Nee, de tests zelf zijn niet beter geworden. Het zit hem dan ook niet in of iemand wel of niet bijvoorbeeld HIV of hepatitis B. Het gaat ook om de hepatitisvirussen heeft. Het gaat om het feit dat mensen die recent besmet zijn met dat virus in een wat wij dan een windowfase noemen. En in die fase is die infectie nog niet aan te tonen. Maar draagt ze hem wel over. Ja. Het wordt dus heel erg bij de donor gelegd, hè, dat die, hij of zij het formulier eerlijk invult. Denkt u eigenlijk dat er ook nu veel meer hetero bloeddonoren gaan afvallen? Nee, dat verwachten we niet. We zijn niet de eerste die dit doen. Er is inmiddels in een aantal landen, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, gaan ons voor op hierin. En we hebben, dat zijn wel de eerste ervaringen uit Canada, blijkt dat er een heel beperkt aantal donoren afvallen door het invoeren van dit universele risicogedrag inschatting. Oké. Meegeluisterd heeft Arnoud Plat, voorzitter van de NVHP, dus de patiëntenvereniging voor iedereen met een stollingstoornis, bijvoorbeeld hemofilie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van deze weg die Sanquin inslaat? Ja, laten we het vooropstellen dat wij als patiëntenvereniging voor alle erfelijke stollingstoornissen ook voorstander zijn van een inclusief beleid. Alleen dat we bij elke wijziging toch echt wel bezorgd zijn over de mogelijke risico's voor de ontvangers van de bloedproducten. Want kent u verhalen waarbij het fout is gegaan? Jazeker. We hebben in de jaren 80, eind jaren 80 en begin jaren 90 heel veel verhalen gehad. Dat is natuurlijk een andere tijd waarin ook andere testen waren en andere procedures. Dus die zijn er zeker. Maar in het recente verleden? Nou, dat vinden wij erg moeilijk, omdat wij eigenlijk zien dat er geen dashboard is, bijvoorbeeld, waar we op kunnen zien hoeveel besmettingen er zijn. En dat hoor je altijd achteraf. Dus het is heel spannend. Op het moment nu weten we dat er eigenlijk nauwelijks besmettingen zijn. Dat hebben we van Sanquin vernomen. Maar we weten natuurlijk niet, als er een beleidswijziging is, wat er dan gaat gebeuren. Maar nou zegt Sanquin, uit ook waar het al is ingevoerd, landen waar dat gebeurt, dan blijkt dat dat niet zoveel uitmaakt. Ja, dan kunnen we onze vraag afvragen natuurlijk van hoe lang is het daar al effectief beleid? En we kunnen natuurlijk kijken van, is Nederland al vergelijkbaar met de andere landen? Ja. U wilt een waarborgfonds, begrijp ik. Wat bedoelt u daarmee? Ja, wat we in het verleden hebben gezien is dat patiënten een ontzettend lange strijd hebben moeten voeren tegen het ministerie van CBS om eigenlijk aan te geven wat het heeft betekend om dus besmet te raken. Nou, er zijn veel patiënten die daar eigenlijk nooit compensatie voor gekregen hebben. En het is wel echt zo dat op het moment dat je natuurlijk het huidige beleid als redelijk veilig klassificeert, zijn ontzettend blij mee en Sanquin doet ook heel erg hard zijn best daarvoor. Dan hebben we gewoon een zorg dat als je het beleid verandert, dat er mogelijk wel besmettingen en minder veiligheid is. Nou, wat we dan fijn vinden is als het ministerie van Volksgezondheid zegt, goh, we gaan nu toch een andere vraagstelling implementeren. Daarmee moeten we dus het vertrouwen op dat iedereen die vragen eerlijk invult. En uiteindelijk, als er wel iemand besmet raakt, wat gaan we dan doen? En dat is eigenlijk nog niet bedacht. En waar wij voor pleiten is dat we dan niet in een juridisch geharwar terechtkomen van, ja, was het nou wel een donor, was het nou niet een donor? Ligt het bij de fabrikant of ligt het in het ziekenhuis? Wij willen dan gewoon een no-fault compensation voor deze patiënt. Om aan in ieder geval dat die patiënt zich op zijn ziekte kan focussen en op zijn herstel. En niet ook nog op een juridisch traject. Meneer Van Schaik van de Sanquin, hoe kijkt het aan tegen zo'n waarborgfonds? Ik snap heel goed wat de heer Plat wil. En ik snap ook dat je dan niet in dat geharrewar terecht komt. Sanquin is overigens verzekerd in het geval dat. Maar ook dan zou je natuurlijk best in geharrewar terecht kunnen komen. Dus ik snap heel goed dat hij dat zou willen. En ik snap ook de zorg die hij heeft. En dat geldt niet alleen voor zijn achterban, maar voor alle patiënten. Bloed moet veilig zijn. En laat dat helder zijn dat voor Sanquin staat dat altijd op de eerste plek. En zal dat ook op de eerste plek blijven. Wij testen al het bloed. Dat is één. Als bloed positief test, dan wordt het niet uitgegeven naar de ziekenhuizen. Dus kan het niet bij patiënten terechtkomen. Het zou dus alleen maar kunnen als wij een bloedzak die wij testen toch onverhoopt positief zou zijn. En de kans daarop is natuurlijk niet nul, maar buitengewoon laag. En in de afgelopen jaren is er dan ook nooit een besmetting van een patiënt heeft er plaatsgevonden. Nee, maar kunt u wel beloven dat u transparant bent op het moment dat het wel gebeurt? Zeker. Het is zelfs zo dat alle transfusie-gerelateerde incidenten worden gemeld door ons ook aan de inspectie. Wij worden gecontroleerd door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En wij melden en moeten ook alle incidenten melden bij de inspectie. Dat doen wij ook. En daarnaast is er een onafhankelijke database die ook wel beheerd wordt door eigenlijk alle ziekenhuizen, waarin al deze transfusie-gerelateerde problemen in worden opgenomen. En dat is ook echt een plek waar ook de ziekenhuizen en wij heel goed naar kijken van wat gebeurt er en wat is daar te zien. Dus wij doen zeker niet geheimzinnig en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nee. Het is absoluut alleen maar één ding, veilig bloed, veilige bloedproducten voor de patiënten. Dat staat bij ons op nummer 1. Dank u wel. Ivo van Schaik van de Stichting Sanguin en Arnoud Plat van de patiëntenvereniging NVHP. NPO Radio 1. 7:15. Het NOS Radio 1 journaal. Bij Vandaag Insight was premier Rutte, of eigenlijk lijsttrekker Mark Rutte, ze hadden daar de messen geslepen. Kijk, daar is hij. En dan moet ik uiteindelijk een afweging maken. En ik ga je niet proberen te overtuigen. Als jij zegt, je moet weg, dan heb ik dat te accepteren. Er zijn meer Nederlanders die dat zeggen. Er zijn gelukkig ook Nederlanders die zeggen, we geven die man wel de kans om problemen op te lossen. Ja, dat zijn die en mensen. Ik vind dus, dat zijn gewoon die mensen die het goed hebben, meneer Rutte. Nee, dat is helemaal niet waar. De VVD was de laatste verkiezingen de grootste partij onder de laagste inkomens. Nee. De grootste partij onder de laagste inkomens. Dan heeft u er onzin dat de VVD. Dan heeft u er een asociaal land van gemaakt. Want die mensen, nee, die maakten dus niks uit wat er in Groningen gebeurt, wat er met de toeslagen gebeurt. Maar VVD-leider Rutte die draait al een hele tijd mee en liet zich niet makkelijk in de hoed drijven. Ja, maar als u nou nog even doorgaat, dan wilt u me wijsmaken dat u het goed gedaan heeft. Nee, maar het is niet. Ik zeg precies wat we niet goed gedaan hebben. 1. Hebben we er te lang over gedaan om erachter te komen dat we veel sneller terug naar nul konden. Ik ben ontzettend blij dat we in 2018 dat besloten hebben. En 2. Dat versterken, dat vind ik echt verschrikkelijk dat dat zo moeizaam gaat. Er zijn grote fouten gemaakt, maar dat is altijd bij dit soort problemen. Als die zo groot zijn, is het zelden zo dat je een goede en een slechte oplossing hebt. Het we zijn nu gewoon op 1 aan het maken, dat maakt niet uit verder natuurlijk. Maar wat is hij goed, hè, die gozer? Hij is echt verschrikkelijk goed. Echt niet normaal gewoon. Voor de energietransitie is een aantal zeldzame aardmetalen cruciaal om de afhankelijkheid van China te verkleinen, wil Europa die belangrijke grondstoffen zelf delven. Opnieuw de mijn in dus. En dat klinkt ouderwets. René Klein, hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening, snapt wel dat dat het beeld is, zo zei hij in Nieuwsuur. Ja, dat is altijd belangrijk om te zeggen. Vaak wordt gezegd inderdaad die hernieuwbare energie. Dus die elektrische auto's en die windmolens en die zonnecellen, daar is extra mijnbouw voor nodig. Maar eigenlijk gaan we naar een periode toe van minder mijnbouw. Want je hebt geen kolen, olie en gas meer nodig. Dus vanaf het moment dat je de eerste windmolen begint te bouwen, heb je eigenlijk al minder mijnbouw nodig. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk om even te melden. De Europese Commissie wil dat we in 2030 10% van die grondstoffen uit eigen bodem halen. Volgens Klein is dat hoog gegrepen. Nou, 10% in 2030, we hebben nog 7 jaar te gaan. Het openen van een nieuwe mijn kost over het algemeen 10 tot 15 jaar. Als je van niks begint eigenlijk. Dat redden we niet. Nou ja, je kan natuurlijk bestaande mijnen kan je versnellen. Je kan mijnen beginnen in gebieden waar al andere mijnen zijn. Dus je kan wel iets, maar het is wel een hele ambitieuze doelstelling, ja. En dat was gisteravond op tv. Rusland stemt in met het verlengen van het graanakkoord. Dat akkoord regelt dat Oekraïense schepen met graan veilig langs de havens aan de Zwarte Zee kunnen varen die door de Russen zijn bezet. De deal werd in de zomer gesloten vorig jaar en in november verlengd. En na een vergadering in Genève heeft Rusland volgens persbureau AP opnieuw ingestemd met verlenging. Nu wel voor 2 maanden. De vorige verlenging was nog 4 maanden. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken moeten er de komende tijd eerst sancties tegen Rusland worden versoepeld. Anders trekken de Russen zich alsnog terug uit de graandeal. Storm Freddy heeft in Mozambique en Malawi al aan meer dan 100 mensen het leven gekost. Afgelopen weekend kwam de tropische storm aan land in Zuidelijk Afrika voor de 2e keer. Volgens het Rode Kruis in Mozambique is het niet uitgesloten dat er nog een 3e keer volgt. Dat houden we in de gaten, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie tegen de Zuid-Afrikaanse zender ENCA. It's something that we are monitoring every time, not just from here from Mozambique, also our organization and from other places and the specialists in weather forecasting provide us of information. We are still in rainy season in Mozambique, so we need to be prepared for all the scenarios. We moeten met alle scenario's rekening houden, zegt die Rode Kruis woordvoerder. En volgens meteorologen kan Freddy uitgroeien tot de langstdurende tropische cycloon ooit. Is Mexico veiliger dan de Verenigde Staten? President López Obrador vindt van wel, zei hij op een persconferentie. Na de gijzeling van 4 Amerikanen, van wie er 2 omkwamen, kreeg de president veel Amerikaanse kritiek over de veiligheid in zijn land. Veiligheid die vooral door drugsbendegeweld onder druk staat. Maar dat is onterecht, zegt López Obrador. Mexico is volgens hem veilig genoeg om rond te reizen. De krant El Universal citeert een Mexicaanse journalist die de president tegenspreekt en erop wijst dat er in Mexico vorig jaar bijna 22.000 moorden waren. En dat zijn er nog altijd zo'n 1.000 meer dan in de Verenigde Staten. En in het Waalse dorpje Salle-Buisière gaat een van de huizen van seriemoordenaar Marc Dutroux tegen de vlakte. Gisteren werd een begin gemaakt met die sloop. Meer dan 26 jaar geleden werden in de tuin de lichamen van twee meisjes gevonden. Volgens de Waalse omroep RTBF komt er na overleg met de families van de meisjes geen gedenkteken. De burgemeester van het dorp zegt dat er met de sloop na meer dan 25 jaar de wens van veel mensen wordt ingewilligd. En vertelt hij aan de RTBF: we gaan deze site de sereniteit geven die het verdient. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door de regen is het behoorlijk druk op de weg, vooral in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we een extra probleem. Tussen Stroeg en Hoevelaken een uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem. En bij Alkmaar loopt het verkeer vast door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen. Net onder Alkmaar gebeurde dat. Daar staat file daardoor op de N242 vanaf Heerhugowaard. Het oponthoud is 3 kwartier. Het is 7:50. Dick Fosbury, de naamgever van de Fosbury Flop, is gisteren overleden. De Amerikaanse atleet is 76 geworden. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, misschien dat niet iedereen meteen weet over wie dat gaat, maar hij was heel belangrijk, hè, voor het hoogspringen. Ja, hij is eigenlijk revolutionair geweest, invloedrijke atleet. Want we hebben veel atleten gehad die hoger en sneller en verder gingen in de geschiedenis. Maar we hebben er weinig gehad en hij is misschien wel de enige die iets totaal anders deed. En ja, als mensen nu naar hoogspringen kijken, vinden we het allemaal heel normaal dat ze aankomen lopen, hoppakee, met de rug erover, het gezicht naar de lucht. En dat doet iedereen. Maar hij was degene in 1968 die daar furore mee maakte. Hij kwam uit het niets een beetje, deze Dick Fosbury. Hij was toen 21 jaar. We hadden nog geen filmpjes, we hadden geen internet, dus niemand wist iets van hem. Hij was studentenkampioen geworden in Amerika, had de trials daar gewonnen. En op de Olympische Spelen kwam dus iedereen deed een aanloop en ging toen, dat heette rolsprong of Schotse sprong, ging voorwaarts als het ware over die lat. En er kwam ineens een Amerikaan die ging met zijn rug erover en iedereen stond verbijsterd te kijken eigenlijk. En het werd alleen maar mooier doordat hij uiteindelijk dat toernooi ook won. Met 2,24 meter werd hij Olympisch kampioen. En om een idee te geven, toen was dat geboren als het ware. Hij was 21. Hij is daarna eigenlijk nergens meer te zien geweest. Hij vond reizen vervelend. Het was een hele bijzondere man. Hij had die techniek zelf vanaf zijn 16e een beetje ontwikkeld. Het was ook een ingenieur. Dus kortom, hij was daarmee bezig. En hij had helemaal niet de bedoeling om zo revolutionair te zijn. Maar ja, het is niet meer weg te denken geweest sindsdien. Ja, want je zegt al, nu doet iedereen het. Maar hoe keken mensen er toen tegenaan? Ja, eerst was een ieder verbijsterd. Er zijn ook prachtige filmpjes van zijn concurrent op die Olympische Spelen. Die hadden hem nog nooit gezien. En die zien hem de eerste keer. Bijvoorbeeld zijn ze zelf hun tas aan het inpakken. Daar hebben ze hem niet gezien de eerste keer. De tweede keer zitten alle atleten zitten te kijken van wat doet deze man. Hij nam een andere aanloop. Hij ging er anders overheen. En ja, toen daarna, na die Olympische Spelen, gaan een aantal mensen dat snel eens even uitproberen. En komen dan tot de ontdekking dat ze daar op een grote wijze snelle winst mee boeken. En om je een idee te geven, hij was dus de enige in 1968 die ermee sprong. 4 jaar later zijn de Olympische Spelen in München. En toen sprongen 28 van de 40 hoogspringers sprongen op deze manier. Dus het geeft wel aan. En sindsdien, nu kan je je bijna niet meer voorstellen dat iemand nog anders springt. De hele wereld springt zo. En dat is door hem. Maar overigens is hij niet de eerste geweest. Dat is ook nog leuk om even te vertellen. In 1912 was er al een meneer Olsen in Amerika die dat deed. En die heeft dat ook lang volgehouden. Maar ja, toen landde je nog in het zand. Hè? We hadden nog geen kussens. Oh, dat is iets dus minder. Bijna iedereen vond dat een stuk minder. Was gevaarlijk. Dus niemand nam het over. En het is ook nooit heel bekend geworden. Het is ook niet zo bekend of Fosbury überhaupt wist dat er iemand eerder was geweest. Hoor. Dus het wordt ook wel echt aan hem toegedicht. Ja, en het heet de Fosbury Flop. En hij is dus gisteren op 76-jarige leeftijd overleden. 21 jaar toen hij Olympisch kampioen wordt. En eigenlijk daarna nooit meer gesprongen. Dus ook dat maakt hem wel een beetje tot een soort mysterieuze man. Hele aardige man, zegt iedereen. Heel sympathiek op alle manieren. Maar ja, gisteren dus helaas overleden. Maar zijn naam zal voor eeuwig verbonden blijven. Want die Fosbury Flop, die naam gaat echt niet meer veranderen. Kijken we nog even vooruit naar de Champions League vanavond. 2 wedstrijden weer. Waar kijk je naar uit? krantje op de bank, denk ik, wedstrijden. Want Porto tegen Inter, ja, dat Porto staat 1-0 achter. Moet gaan proberen dat goed te maken. Voor Nederland is dat nog wel een beetje belangrijk met dat hele coëfficiënte verhaal. Dat klinkt een beetje onaardig, maar als Portugal eruit gaat, is dat gunstig voor de Nederlandse clubs. Nou, om zich wat hebben we toch nog iets te hopen voor het toernooi. Ja. Dus daar heb je iets op te hopen. En Manchester City, ja, dat is altijd leuk. Uit 1-1 gespeeld bij Leipzig. Dat is toch wel de wedstrijd waar de meeste mensen naar zullen uitkijken. Ja, dat Manchester City en die Champions League wil ook altijd maar niet vlotten. Maar goed, van Leipzig vanavond thuis na de 1-1 uit, dat moeten ze toch normaal gesproken toch wel goed kunnen maken. En in die zin zijn zij wat dat betreft toch wel ook weer een van de favorieten dit jaar, maar ook een favoriet die vaak gestruikeld heeft. Dus wie weet, wie weet. Maar ik verwacht dat nog niet vanavond. En jouw kennende zit je daar dan ook wel weer een beetje op te hopen, hè? Toch? Beetje wel. Een lichte voorkeur voor Leipzig, ja. Ik vind het leuk dat die clubs die heel veel investeren het ieder jaar niet halen. Dat blijft iets leuks, ja. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Mother in Love van David Bowie. Ster. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Klasse uitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... Lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Naast een databank voor vuurwapens komt er nu ook één voor messen. Na een steekpartij kan het Nederlands Forensisch Instituut, NFI, dan beter inschatten wat voor mes er is gebruikt. Verder wordt vastgelegd of er verfsporen zijn gevonden, omdat bendes vaak messen in hun eigen kleuren hebben. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd voor de derde keer in een week tijd. Zuid-Korea denkt dat het te maken heeft met de militaire oefening van Zuid-Korea en de Amerikanen die gisteren begon. Noord-Korea noemt die oefening een provocatie. Er zijn vandaag opnieuw stakingen in het streekvervoer. Een deel van de buschauffeurs en treinmedewerkers legt het werk neer voor een betere cao. Verwacht wordt dat zo'n 50-75% van de ritten uitvalt. En ook voor morgen op verkiezingsdag zijn er stakingen aangekondigd. In Canada is de bestuurder van een truck op voetgangers ingereden. Twee mannen kwamen om het leven en er vielen zeker 9 gewonden, van wie 2 ernstig. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een opzettelijke actie. En in Friesland rijden tussen Workum en Stavoren tot zondagavond geen treinen, want bij het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten en daardoor kan het spoor verzakken. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, we horen de hele ochtend van Wijnand al dat het verkeer last heeft van de regen. Nou, dat kan ik me voorstellen, want er trekt op dit moment een heel actief gebied met regen over het land. Het regent af en toe echt pijpenstelen. In het uiterste oosten en zuidoosten valt het nu nog mee, maar daar moeten ze dat actieve regengebied nog over zich heen krijgen. En in het uiterste noordwesten op de Waddeneilanden is het inmiddels zo goed als droog geworden. Daar is de wind gedraaid naar het noorden, is het duidelijk afgekoeld. Temperatuur 4, 5 graden. In Limburg is het nu nog een graad of 10. En dat betekent dat dat regengebied ook nog eens wat koudere lucht met zich meebrengt. Vanmiddag is het een graadje of 7 à 8. Af en toe breekt de zon door. Maar het is op de meeste plaatsen vanmiddag droog. Het is wel zo dat er een wat gure wind staat uit noord- of noordwestelijke richting. Windkracht 6 tot 7 aan zee. En wat kunnen we dan de komende dagen verwachten? Nou, morgen nog een vrij frisse dag. Komende nacht daalt de temperatuur zelfs tot rond het vriespunt en kan een enkele winterse bui vallen. En morgen ook een enkele bui, mogelijk nog met wat hagel of wat natte sneeuw. Tussendoor regelmatig zonneschijn en in de middag dan toch nog wel een graad of 8. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog, maar het blijft wel wisselvallig. Met bijna elke dag wel af en toe wat regen of een paar buien. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En Wijnand, hoe gaat het nu op de weg? Ja, de alledaagse files zijn nog een stuk langer dan gebruikelijk. Vooral in de Randstad, ook het midden van het land doet mee. En in het zuiden van het land zien we ook heel veel vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we daarbij een extra probleem. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 12 kilometer file met een uur vertraging. Er staat al een hele tijd een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. En omdat die file zo lang is, kan het verkeer beter omrijden. Dat kan vanaf Apeldoorn via Arnhem over de A50 en de A12. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar gebeurde een ongeluk iets voorbij knopend Empel. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Geldermalsen. De vertraging is meer dan een half uur. Het loopt daar ook vast op de A59. En ook op de A2 naar Utrecht is het extra druk daar. Dan de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar wordt langdurig aan de weg gewerkt bij Groningen-West. Er is daar maar 1 rijstrook open. Dat veroorzaakt file vanaf Leek met een half uur oponthoud. En de A27 is een probleem van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Hooipolder en Noorderloos zo'n 20 kilometer file met een half uur vertraging. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de rechte rijstrook dicht. Cultuur. Een groot woord, maar cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nog één dag voordat de stembureaus opengaan voor de provinciale verkiezingen. En dus was er gisteren weer een televisiedebat. Deze keer bij Eén Vandaag door de politiek leiders van 7 partijen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Krijg je daar nou nooit eens genoeg van al die verschillende debatten? Nou, eigenlijk niet, Astrid. Dat is met mij weggesproken. In jouw geval. Ook. Ze zijn natuurlijk niet allemaal even spannend, hè? Dat moet er wel gezegd worden. Maar bij elke verkiezingen gaat het wel ergens over. En dat is ook dit jaar zo. Hè, stikstof bijvoorbeeld, daar is deze campagne onvermijdelijk veel aandacht voor. Door de maatschappelijke impact, de gevolgen voor de boeren, dat er niet gebouwd kan worden. Ja, en ook door de politieke verdeeldheid die je gisteren opnieuw terugzag in dat debat. Coalitiepartijen denken er toch echt verschillend over. D66 wil strikt handhaven aan het halveren van de uitstoot in 2030. Andere 3 regeringspartijen zitten iets minder scherp in de wedstrijd. Ja, en volgens Caroline van der Plas van oppositiepartij BBB is dat niet nodig. Nee, dat hoeft niet per se. We moeten werken aan doelen om verder te verduurzamen, maatschappelijk. Dus heeft iedereen een rol in. En of dat in 2030 stikstofreductie is bereikt, of in 2035, of eerder of iets later, het gaat erom dat je het doel haalt. Ja, halvering van stikstof bij 2030 moet gebeurd zijn, gerealiseerd zijn. Het staat niet voor niets in de stikstofwet. We hebben er afspraken over gemaakt, wetenschappelijk onderbouwd, herhaald door Johan Remkes. En dit is iets wat ons allemaal aangaat. Ja, Kaag en Van der Plas dus, totaal met elkaar oneens. Ze zijn dan ook een beetje elkaars meest geliefde tegenstander, omdat ze zich prettig tegen elkaar kunnen afzetten als het over stikstof gaat. Maar wat hier vooral opviel, is dat Van der Plas zegt dat ze de doelen wil halen. Beperken van de uitstoot dus. Terwijl ze bekend staat als iemand die zich verzet tegen het stikstofbeleid. Nou, het klonk dus gisteravond bij Eén Vandaag alsof ze aan het voorsorteren is op meebesturen in de provincies na die verkiezingen van morgen. Nou, en daar heeft ze misschien ook de mensen wel voor, want bij BBB zitten veel kandidaten die eerder voor de VVD en het CDA actief waren. Ja, als we even kijken weer naar het debat. Het ging ook over de armoede in Nederland, hè? Hoe ging dat? Ja, hier zagen we de klassieke tegenstelling tussen de oppositie en de regeringspartijen die we dit jaar en ook vorig jaar heel veel hebben gezien, ook in de Tweede Kamer. In dit geval de SP, de Partij van de Arbeid en de PVV, die de regeringspartijen verweten dat zij ervoor hebben gezorgd dat er steeds meer mensen naar de voedselbank moeten, terwijl supermarktconcerns en oliemultinationals steeds hogere winsten boeken. Luister maar even naar Marijnissen van de SP, Rutte van de VVD natuurlijk en Wilders van de PVV. Dat u de minister-president bent die het goed voor heeft met de miljonairs en inderdaad met de grote bedrijven die historische winsten maken, terwijl mensen hun boodschappen niet kunnen afrekenen, dat is bekend. Een miljoen Nederlanders in armoede. Een miljoen mensen in armoede. Als u aan de macht zou komen, mevrouw Marijnis, dan moeten we echt zien te voorkomen. Want als dat zou gebeuren, ik zeg het in alle vriendschap, dan leidt dat tot een enorme klap voor onze concurrentiekracht. Dan zullen we internationaal wegzakken. Dan wordt het hier een beetje een zwart-wit foto. Uw recept is echt het recept van de jaren 70. Meneer Rutte, u heeft geen idee wat er in de huiskamers speelt. Het is inderdaad, en ik ben het met mevrouw Marijnis eens, de cijfers, 6 op de 10 huishoudens. Dat zijn gewoon 5 miljoen gezinnen in Nederland die in financiële problemen komen. Rekeningen niet meer kunnen betalen of moeite hebben met die rekening betalen in een land als Nederland. Kan niet. En zo klonk het dus bij Eén Vandaag. Rutte die had een dubbele afspraak, want die ging daarna nog door naar de mannen van Vandaag Inside. Hoe ging het daar? Ja, Rutte, we kennen Rutte natuurlijk als een buitengewoon behendige persoonlijkheid die zich op veel plaatsen staande weet te houden. Dat was ook in dit gezelschap zo. Hoewel ze voortdurend zeiden dat Rutte moet opstappen omdat er onder zijn leiding te veel fout is gegaan, zoals Groningen en het toeslagenschandaal. Maar ze noemden hem ook een geweldige premier, vergeleken hem met de topvoetballer Benzema. En Johan Derksen zei zelfs op hem te gaan stemmen. Ja, daarmee was de buit voor de VVD-leider natuurlijk wel binnen. Maar toch was er ook een echt ongemakkelijk moment. En dat was toen Rutte, net als in de verkiezingscampagne van 2021... geconfronteerd werd met Christy Ronge. Dat is een vrouw die bekend is geworden als een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. 2 jaar geleden stond ze live tegenover hem bij RTL. En nu werd Rutte met haar geconfronteerd via een recent opgenomen interview met haar. En dat klonk zo. Ik haat ze. Echt waar. Voor wat ze ons hebben aangedaan. Ik kan nooit die onbezochte jeugd meer teruggeven aan mijn kinderen. En dat is wat mij het meeste pijn doet. Ik ben het huilen. Dit verdriet, die pijn, die onmacht, die stress. Ik ben er gewoon klaar mee. Stop. Maar bent u trots op wat u tot nu toe heeft bereikt in die 13 jaar? Waar ik trots op ben? Nou, niet hierop natuurlijk. Waar ik trots op ben is dat we inderdaad goed uit de crisis zijn gekomen met elkaar. Dat heb ik niet gedaan met 17 miljoen mensen. Dat we onze economie overeind hebben kunnen houden in die vreselijke coronatijd. En ik ben er trots op dat het mij met Wopke Hoekstra en Kajsa Ollengren lukt om echt als een relatief wat kleiner land in de wereld een grote rol te spelen. Weet je wat gek is? Ik denk dat we aan deze tafel alle daar drie... Ben ik trots ik op. Denk, ja, Gené die vroeg hier niet door. Nee, dat kwam er dus heel erg op. Ja, en Rutte kwam er daardoor wel een beetje makkelijk mee weg. Maar hij zat echt zichtbaar gespannen en ongemakkelijk naar die beelden te kijken. En nou, dit was echt zo'n moment dat niet in de draaiboeken van het campagneteam van de VVD staat. Hè? Want daar houden ze niet van verrassingen. Daar proberen ze alles tot in de puntjes te regisseren. Zo komt het ook dat we Rutte de hele campagne niet zien debatteren met Van der Plas. Zij wil wel, hè, aan haar ligt het niet, maar hij wil het niet. Want daar wordt BBB groter van, denken ze bij de VVD. Daarom hebben ze ook die quasi-tweestraat-strijd met PvdA en GroenLinks bedacht. Maar dit moment, dat was toch echt onplezierig voor Rutte. Ja, maar ja, als je dat moment gebruikt en vervolgens er niet op doorvraagt, wat heeft het dan voor nut? Ja, dat was inderdaad jammer, Astrid. Ja, maar ga jij niet over. Nee, jij had het wel gedaan. Nou ja, je laat dit niet voor niks zien, denk ik dan. Maar goed, nee. Ik heb het niet gezien, want ik lag al in bed. Dus ik ga eens even terugkijken. Ja. Maar goed, het is maar goed dat jij geen genoeg kunt krijgen van debatten. Want vanavond nog het slotdebat bij de NOS. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, een debat met provinciale lijsttrekkers en met de politiek leiders van de 12 grootste landelijke partijen over 6 thema's die in de provincie spelen en ook landelijk. Ja, en er staat veel op het spel deze verkiezingen. Hè. De verhoudingen in de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Veel kiezers weten nog niet of ze gaan stemmen. Laat staan op welke partij. Dus ja, ze zullen vanavond ongetwijfeld echt hun best doen. En ook allemaal eindigen met een oproep om toch vooral naar de stembus te gaan morgen. En ja, ik weet niet wat jij doet, Astrid, maar ik ga in elk geval. Ik ga ook in ieder geval stemmen. Ja, lijkt mij. Nee, dat moet iedereen trouwens voor zich weten. Maar ik vind het altijd verstandig. Daar ben ik met je eens. Dankjewel, Wilco. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tijdens de laatste loodjes van de verkiezingscampagne doen politici nog even hun best inderdaad om de spotlight te pakken. Ja, en forumleider Thierry Baudet heeft maar een eigen rapnummer uitgebracht. Cancelcultuur heet het, samen met rapper Schizo. Zien en horen we op Baudet's Instagram. Steeds heb ik dame vragen. Hoe kan het dat ze 9 barkie voor een kamer vragen? Best wel zuur, alle prijzen gaan omhoog en je stress tot de huur. Je kan bijna niks meer zeggen door die cancelcultuur, maar dit is Schizo about that. What you gonna do about that? Het is iets, Baudet, what you gonna do about that? Maar ik hoor Baudet niet, klopt nee, dat? Nee, die zingt dus niet. Hij begeleidt met het keyboard. Oh. En af en toe komt er een fragment voorbij van wat hij dan in de Tweede Kamer heeft gezegd in een toespraak. En er werd over 9 barkie gesproken. Moest ik even opzoeken als boomer. Nou, bijna boomer. €900 voor een kamer vragen. Daar gaat het dus, een studentenkamer dan neem ik aan. Okay. Dus daar zingt hij over. Nou, we gaan zien of het morgen helpt bij het stemhokje. Langspeelplaten die zijn al langer weer helemaal terug. Maar in de VS zijn nu voor het eerst sinds 1987 meer albums op vinyl verkocht dan cd's. Verschillende internationale media schrijven erover. In totaal gingen er vorig jaar in Amerika 41 miljoen platen over de toonbank, tegenover 33 miljoen cd's. De vinylverkoop steeg vorig jaar met 17%. Goed voor zo'n $1,2 miljard. Overigens geven Amerikanen nog altijd veel meer uit aan streamingdiensten. Heb jij thuis een langspeelplaat weer uit de kast gehaald? Die hadden we er wel even uitgehaald, maar we gebruikten hem eigenlijk helemaal niet. Dus hebben we hem daar toch weer ingezet. Ik deed een poging tot weer hip doen, maar dat is niet gelukt. Ja, ik snap het, ik ook niet hoor. Nou, we hebben al onze langspeelplaten überhaupt in de tijd gewoon weggedaan. Ja, dan wordt het lastig afspelen. Dus we hebben er wel geteld 1 nu. Ja, dat ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee, stel ik me zo voor. Werken aan je conditie en gratis stroom opwekken. Dat is in deze tijden van hoge energieprijzen natuurlijk een mooie deal. Een uitvinder in Oud-Karspel in Noord-Holland heeft zijn home trainer daarvoor omgebouwd. Vertelt hij aan NH Nieuws. Nou, ze worden opgeladen. Hier zit ook een meter. Dan kunnen we zien dat die, wanneer die vol zit. En zo'n accu dat duurt ongeveer een half uurtje, 20 minuten. En dan zit die accu helemaal vol. Allerlei apparatuur kan je erop draaien. Van verlichting, eieren koken, waterkokers, eten, noem maar op. Ja, uiteindelijk denkt de man dat deze speciale home trainer ook nog een oplossing kan zijn voor ramp- en oorlogsgebieden waar de stroom is uitgevallen. Ja, dan kan je misschien toch korte tijd inderdaad elektriciteit opwekken. En dan nog George Kooijmans, die blijft vooruitkijken. De creatieve speel achter Golden Earring, die 2 jaar geleden de diagnose ALS kreeg, doet nu uitgebreid zijn verhaal in de Volkskrant. Staat met foto's die zijn dochter Cassie heeft gemaakt, ook uitgebreid in de krant vanochtend. De 75-jarige Kooijmans blijft positief. Als er iets lukt, al is het maar iets kleins, dan ben ik vrolijk. En de laatste jaren is hij bovengemiddeld productief geweest. Vrijdag komt er weer een album uit, Mist, met muziek van Kooijmans en teksten van Boudewijn de Groot. Dit is het laatste album waar George Kooijmans zelf de gitaarsolo voor inspeelde. En zegt hij in de krant: de gitaar was mijn leven. De ziekte heeft van me afgenomen wat ik het allerliefste deed. Dat valt niet mee, maar ja, c'est la vie. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we schrijven zoals verwacht een zeer drukke ochtendspits door het regenachtige weer. Alles bij elkaar zo'n 900 kilometer file nu. Dat betekent dat bijna alle dagelijkse files langer zijn dan gebruikelijk. Er zijn daarbij ook wat ongelukken gebeurd, zoals nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht-Noord. Nu 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Groningen wordt een auto geborgen na een ongeluk bij Vries. Dat veroorzaakt file vanaf Assen-West met een 30 minuten oponthoud. En we zien nog altijd dat probleem op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar staat een vrachtwagen stil. De vertraging is meer dan een uur vanaf Stroe. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem. Watch as the night turns to noon. Bring back the day I met you. Returning to our sweet cocoon. felt like we were dreaming. Right from the start, my guard was down. You walked in and turned my life around. You beat out the seeds of doubt. Oh, a love growing deep inside. Begging you to stay. One van Direct. Het is bijna 8 minuten voor 8. Het kost het Oekraïense leger steeds meer moeite om aan nieuwe manschappen te komen. Het lijkt misschien soms wel zo, maar niet alle mannen willen dienen aan het front. Onmiddellijk na de Russische inval, ruim een jaar geleden, kondigde president Zelensky de staat van beleg aan. En sindsdien mogen mannen tussen de 18 en de 60 het land niet meer verlaten, uitzonderingen daar gelaten, geldt voor hen de dienstplicht. Buitenlandredacteur Gien Bulduk, jij bent in die zaak gedoken. Hoe zit dat? Zijn die mannen de oorlog moe of durven ze niet? Ja, je zou kunnen zeggen dat het enthousiasme van het eerste uur er nu al van af is. Dat is ook logisch. Hè? Op het begin hebben heel veel mannen zich uit zichzelf gemeld, omdat zij zich wilden inzetten voor het land, om het land te verdedigen tegen de Russische invasie. Nou goed, die groep die is inmiddels aan vervanging toe. Een groot deel ervan is omgekomen of gewond geraakt. Of heeft nu ook recht om even weer terug naar het thuisfront te gaan. Dus het leger komt nu aan bij de mannen die ook dienstplichtig zijn, maar die niet zo zonder te springen op het begin. Om allerlei uiteenlopende redenen. En die mannen worden nu steeds actiever opgeroepen en opgespoord om in het leger te gaan dienen. En heb je dan een idee over hoeveel mannen dat gaat? Ja, echte aantallen zijn er niet. Ook hoe groot het Oekraïense leger op dit moment is, is er ook niet. Voor de invasie waren er ongeveer 200.000 beroepsmilitairen. Afgelopen zomer schatte de VS het aantal manschappen op 700.000. Maar dat is echt bij benadering. Maar wat wel opvalt is dat iedereen die wij spreken in Oekraïne wel mensen kent die actief probeert om de dienstplicht te ontwijken. Om allerlei uiteenlopende redenen. En we zien ook terug dat in de afgelopen 2-3 maanden steeds actiever reclame wordt gemaakt voor het leger. En dat er ook steeds actiever op straat wordt geworven en mensen wordt aangesproken op hun dienstplicht. En hoe proberen ze dan aan die dienstplicht te ontkomen? Ja, dat kan op verschillende manieren. Er zijn een aantal uitzonderingsposities waar je aan kan voldoen om aan dienstplicht te ontkomen. Een uitzondering als dat je meer dan 3 kinderen hebt waarvoor je moet zorgen. Dat is natuurlijk iets lastiger te regelen voor jezelf, zo gezegd. Maar wat bijvoorbeeld kan, is dat als je een voltijdstudie aan de universiteit doet, dat je dan uitstel van je dienstplicht krijgt. Dus ik heb bijvoorbeeld met een student gesproken die eigenlijk klaar is met zijn opleiding, maar die is nu een nieuwe opleiding begonnen, hè, zodat hij in ieder geval de komende jaren weer even vooruit kan. Er zijn ook mannen die niet die mogelijkheid hebben om aan een uitzondering te voldoen. En die proberen eigenlijk gewoon een teruggetrokken bestaan te leven. Zij proberen de deur niet meer uit te komen. Er zijn allerlei manieren voor om je zoveel mogelijk te onttrekken aan de maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld Telegram-groepen waarop je kunt zien waar op welk moment wordt gemobiliseerd. Bijvoorbeeld bij metro-uitgangen, bij winkelcentra, bij parken. Door actief dat soort groepen te volgen, kun je zien hoe je zou kunnen leven zonder op een militair te kunnen stappen. De Oekraïnse Veiligheidsdienst, SBU, die heeft vorige week 26 Telegram-groepen geblokkeerd waarin dat soort mobilisatieinformatie werd verspreid. Dus ja, het wordt wel steeds lastiger om je aan dat soort informatie te Ja, dus ze zijn echt wel op zoek naar ze. Hoe zijn eigenlijk de omstandigheden in het Oekraïnse leger? Hoe goed of hoe slecht wordt er voor ze gezorgd? Nou ja, ook al, het zijn dus in principe vrijwilligers of dienstplichtigen. Wat we zo horen is dat de werkomstandigheden natuurlijk wel goed zijn in het Oekraïnse leger. Het is onvergelijkbaar met hoe dienstplichtigen in Rusland worden behandeld. Ze krijgen ook gewoon een goed salaris. Er is ziekenzorg. De outfits zijn goed. En natuurlijk krijgt iedereen nog een medische keuring. Dus als je echt iets hebt waardoor je niet het leger kan dienen, hoef je ook niet het leger te dienen. Maar er zijn natuurlijk veel mannen die om allerlei redenen toch het leger niet in willen, vanwege gewetensbezwaren, vanwege andere persoonlijke omstandigheden, omdat ze bijvoorbeeld voor een zieke moeder moeten zorgen. Of omdat ze vinden dat ze veel meer voor het land kunnen betekenen op een ander front dan aan het daadwerkelijke oorlogsfront. Bijvoorbeeld door gewoon te werken en belasting te betalen, ja, en zo het land vooruit te helpen. Maar goed, de overheid is dus echt wel actief naar ze op zoek. Hoe kijken andere Oekraïners daar tegenaan? Ja, ik merkte wel dat er een soort tweedeling dan in de maatschappij bestaat. Tussen mensen die zich dus echt inzetten voor de oorlog en de mensen die daaraan proberen te ontkomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die naar het westen zijn gevlucht. Daar voel je af en toe ook wat spanning tussen. Dat de mensen die dan naar Europa zijn gegaan zich dan niet voldoende zouden geven voor het land. Dus het is een heel gevoelig onderwerp. Dat merkten we ook toen we dus mensen probeerden te vinden om hierover te praten. Niemand durft hier op de camera over te praten. En zelfs de vraag aan mensen of ze iemand kennen die ondergedoken zit, daar wilde niemand antwoord op geven. Want ja, ze schamen zich voor dat ze die mensen ook kennen. En het is ook naar buiten toe natuurlijk geen goed verhaal. De mannen die we dus anoniem hierover spraken, die zeiden ook, ja, ik heb geen zin om de held uit te hangen en dit verhaal naar buiten te brengen. Het helpt Oekraïne niet vooruit. En bovendien zullen Russische media daar alleen maar mee aan de haal gaan. Ja, dat is natuurlijk nog weer eens een andere kant van het verhaal. Dankjewel, buitenlandsredacteur Gien Balduk. NPO Radio 1. Het is niet meer te doen hier zoals hij in de zorg werkt. 5 dagen. Het is stervensdruk, er wil geen honden in de zorg werken. Meer loon en een lagere werkdruk. Dat zijn de belangrijkste eisen van ziekenhuizen voor een betere cao. Met deze week een landelijke actiedag. Betere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk. Want ik ben het helemaal zat. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1-bus elke dag voor een ziekenhuis. Ik wens niet het afvoerputje van de gezondheidszorg te zijn. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Met 5 persoonlijke verhalen van ziekenhuiszorgverleners. Wie luistert, weet meer. Ster. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon, links of rechts, stad of platteland. Want het gaat pas goed met Nederland, als het overal goed gaat. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Stem 15 maart, CDA. Minder ik, meer wij. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand twee keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u twee keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Mijn machines zijn hard toe aan vernieuwing. Maar als ik zo'n grote investering doe, heb ik straks geen buffer over. Hoe kan ik dat aanpakken? Je bent niet de enige ondernemer met dit dilemma. Een mogelijkheid is ABN AMRO Lease. Zo kun je nu de nodige investeringen doen en financiële speelruimte houden. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Forensisch Instituut gaat vastleggen welke messen worden gebruikt bij steekpartijen. Een overzicht van het nieuws? Wouter Wagmans. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Aanleiding is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 incidenten. Er bestond al zo'n databank voor vuurwapens. De tropische storm Freddy heeft aan de zuidoostkant van Afrika al aan ruim 100 mensen het leven gekost. Eind vorige maand trok de storm voor het eerst over het eiland Madagaskar en later over Mozambique en Malawi. De storm gaat gepaard met veel wind en regen en veroorzaakt ook aardverschuivingen. Zaterdag kwam Freddy voor de tweede keer aan land in Mozambique. Het is een van de hardnekkigste stormen ooit. Weerkundigen sluiten niet uit dat hij nog een derde keer terugkomt. In Canada is de bestuurder van een pick-up truck op voetgangers ingereden. Twee mannen zijn daarbij om het leven gekomen. Eén in de 60, de ander in de 70. 9 anderen raakten gewond, van wie 2 ernstig, meldt de politie van de provincie Quebec. Het is onduidelijk of het incident een opzettelijke actie was. De 38-jarige bestuurder wordt ondervraagd door de politie. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan het jaar ervoor. Uit cijfers van Duo blijkt dat het aantal nieuwe studenten aan hogescholen met 5,4% is gedaald. Het aantal eerstejaars aan de universiteit daalde met 4,6%. Bij bijna alle opleidingen was een terugloop te zien, maar die was het sterkst bij de opleiding verpleegkundigen. Duo denkt dat studenten hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer is ingevoerd. Ook kiezen meer jongeren na corona voor een tussenjaar. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het interessanter om nu te gaan werken. In Friesland rijden tussen Workum en Stavoren tot zeker zondagavond geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt. Die kunnen door passerende treinen instorten en daardoor kan het spoor verzakken. De dieren verhuizen mag niet omdat de das beschermd is. ProRail gaat met de instanties in gesprek om een oplossing te vinden. De NS zet in de tussentijd bussen in op dit traject. Het weer vanochtend regen, vanmiddag wat zon, maar ook af en toe een bui, soms met hagel. Er staat vrij veel wind en het wordt hooguit 8 graden. Morgen minder buien en minder wind en opnieuw een graad of 8. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Alle dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk door het regenachtige weer. Niet alleen in de Randstad, ook in het midden van het land rond Arnhem en Nijmegen. En in het zuiden van het land is het heel erg druk op de weg. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Het ging bijvoorbeeld mis op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht nu 12 kilometer file met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Al eerder was er een probleem op de A2 bij Den Bosch. Vanuit Utrecht naar Eindhoven staat nu nog file tussen Waardenburg en de afrit Sint-Michiels-Gestel. 15 kilometer met drie kwartier.

Dit mes noemen ze de zombie killer. Zwart met een vlijmscherpe stalen snijkant en grote kartels. Alleen het lemmet is al 50 centimeter lang. Deze gevonden in een speeltuin in het Schipperskwartier in Den Haag. En wat zij dus doen is dat zij op meerdere plekken in de wijk wapens verstoppen. Op het moment dat een rivaliserende groep dan de wijk in komt, dan kunnen ze snel bij hun wapens. Ja, we zijn een beetje geschrokken eigenlijk van het aantal. Het formaat van de messen, maar ook, hè, want we zien dingen natuurlijk ook in zaken langskomen, ook de leeftijd van de verdachten die zo'n mes bij zich dragen in zaken. Die zijn toch allemaal wel erg jong. Ze werden hier niet verzameld, de messen, en nu wel. Waarom deze database? Omdat wij graag een goed overzicht willen krijgen en de trend kunnen zien van, hè, wat gebeurt er nou in het land. Hè? Wij willen kennis opbouwen en zorgen dat als dit soort dingen in omloop zijn, dan is het een kwestie van tijd voordat we ze in zaken tegen gaan komen. En dat hebben we nodig om ons onderzoek goed te doen. Hoe kunt u het onderzoeken? Wat heeft u eraan als er een steekpartij is geweest? Nou, als iemand wordt neergestoken, blijven er hele kleine metaaldeeltjes van de snijrand hier blijven achter in het lichaam. Hele kleine verfdeeltjes, echt dunner dan de dikte van een haar. En metaaldeeltjes, dus het staal van het mes zelf. Waar blijft dat achter? In het bot, over het algemeen. En dat onderzoekt u hier? Ja. En hoe kan dat de zaak helpen oplossen? Ons onderzoek geeft dus een koppeling tussen wat er in het lichaam is aangetroffen en een eventueel mes. En dat was er vroeger niet? Nou, dat kan natuurlijk ook met DNA en bloedsporen, maar in sommige gevallen zijn die sporen er niet meer. En dan kan dit daarvoor van nut zijn. Wat kunt u nou bijvoorbeeld zeggen na zo'n onderzoek? Wat kunt u dan tegen de politie zeggen? Als we een mes hebben, kunnen we een vergelijking doen. En als we inzicht hebben over hoe bijzonder zo'n mes is, is dat natuurlijk van belang voor de rechtszaal. Maar ook in zaken waar geen mes is, als je een idee hebt wat voor soort mes het is, kunnen we dat aan de politie terugkoppelen. En die kan daar dan verder op rechercheren. Verslaggever Matthijs van Uyl was bij het NFI. De opwarming van de aarde zorgt steeds vaker voor extreem weer. Vorig jaar was het bijvoorbeeld record zonnig en extreem droog, schrijft het KNMI in de tweede editie van het rapport De Staat van het Klimaat. Peter Zuchtmund is klimaatexpert bij het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorig jaar kenden natuurlijk een aantal extremen inderdaad. Bijvoorbeeld hoeveelheid zonnestraling. Het meest sinds het begin van de metingen, die waren in 1965. Wat is zonnestraling precies? Zonnestraling is de hoeveelheid energie die de zon geeft op het oppervlak van de aarde. De energie die ook je zonnepaneel van energie verschaft bijvoorbeeld. Echt de hoeveelheid straling die van de zon afkomt als het ware en die terechtkomt op aarde. Ja, precies. Ja. En waarom is het gestegen? Nou, we hebben vooral veel te maken gehad vorig jaar met hoge drukgebieden. En dan heb je weinig wolken en dus veel zon. En dat is iets wat we al deze hele eeuw zien, met vaak van die prachtige blauwe lucht in het voorjaar en de zomer. Dus de hoeveelheid zon is de afgelopen 30 jaar echt fors gestegen. Vooral door die vaker hoge drukgebieden in Nederland en Europa. En ik begreep dat de lucht ook schoner is. Daar hadden we het al eerder deze uitzending over. Dat het daar ook een beetje door komt, klopt dat? Dat klopt. Zeker als je naar de jaren 90 van de vorige eeuw kijkt. En wij kijken naar de laatste 30 jaar, dus dat hoort er ook bij. Die jaren die zijn ook echt schoner geworden, de lucht. En dat heeft ook tot meer zon geleid. En daar komt bovenop wat ik net vertelde van die hoge drukgebieden. Ja, maar dat is dus eigenlijk schonere lucht. Nou, daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar het heeft dus ook een negatief effect. Ja, dat is het dilemma, dat als je de lucht schoner maakt, dan is dat fijn. Maar je krijgt inderdaad ook versterkte opwarming van de aarde. Als je naar de hele aarde kijkt, dan is die iets van 1,5 graden opgewarmd. En ja, zonder luchtverontreiniging zou dat meer zijn. Dus dat is het dilemma van het schoner maken van de lucht. Waarbij je vooral de lucht schoon moet maken en vervolgens moet zorgen dat je die klimaatverandering aanpakt. Behalve dus dat er meer zonnestraling was, was het ook warm? Hoe warm in vergelijking met alle jaren ervoor? Ja, nou, we meten sinds 1901 met de KNMI. En het was het op twee na warmste jaar van de meetreeks. Wat was het warmste jaar? Dat was denk ik 2014 en 2020. Weet ik niet zeker uit mijn hoofd. Okay. Dat waren twee gelijke jaren. Ja. Het is de tweede keer hè, dat de KNMI dat overzicht, die staat van het klimaat uitbrengt. Wat wilt u ermee bereiken? Wat we willen is vooral het weer van het afgelopen jaar, waar dat kan en ook waar dat niet kan, al of niet in de context van klimaatverandering zetten. Ik bedoel, sommige dingen veranderen en hebben niks met klimaatverandering te maken. De wind, de stormen van vorig jaar bijvoorbeeld, en andere weer wel. Dus die combi van wat was er gebeurd en wat is de grote lijn, zeg maar. En wat is nou een ontwikkeling die u het meeste zorgen baart? Nou, uiteindelijk de temperatuur, en niet eens vanwege de temperatuur zelf, maar vooral vanwege de zeespiegelstijging die daar een gevolg van is. Die gaat omhoog en dat is voor Nederland natuurlijk echt een ding. Hij gaat versneld omhoog. Daar heeft Nederland op termijn absoluut last van. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja, want die zeespiegel die ziet u al stijgen. Nou ja, we zien wereldgemiddeld de zeespiegel versneld omhoog gaan. In Nederland is dat nog niet het geval. Dat gaat met een rechte lijn omhoog. Maar dat hebben we ook te danken aan dat we relatief weinig wind uit het noordwesten hebben gehad de afgelopen decennia, die ook nog voor extra zeespiegelstijging zorgt. Maar alles staat met verbindingen in elkaar. Dus wat wereldwijd gebeurt, daar gaan wij ook mee te maken hebben. Dank u wel, Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. Er staat dit jaar een record aan spoorwerkzaamheden gepland. Dat zegt ProRail in de Telegraaf. Het gaat om een toename van 20% ten opzichte van vorig jaar. En volgens de krant moeten reizigers dus rekening houden met treinen die minder of niet rijden en met vertragingen door alternatief vervoer met de bus. Studenten slaan noodgedwongen steeds meer lessen over door alle stakingen in het openbaar vervoer. Volgens NRC merken ze dat met name op het mbo en hbo. Daar wordt veel praktijkonderwijs gegeven en online lesgeven is dus lastig. Een bestuurder van scholen in Friesland en Flevoland zegt dat het conflict tussen de vakbonden en de openbare vervoerders over de rug van schoolgaande jongeren wordt uitgevochten. China gaat weer alle soorten visa verstrekken aan buitenlanders, meldt persbureau AP. Reizigers uit landen die voor de coronapandemie geen visum in China nodig hadden, hoeven die nu, 3 jaar later, ook niet meer aan te vragen. En er zijn uit meer landen groepsreizen weer toegestaan. Al zijn groepen uit Japan en de VS nog altijd niet welkom in China. Een van de huizen van de Belgische seriemoordenaar Marc Dutroux wordt gesloopt. Meer dan 26 jaar geleden werden in de tuin van dit huis in Sarre-la-Buisière de lichamen van 2 meisjes gevonden. De burgemeester van het Waalse dorpje zegt tegen de omroep RTBF dat met de sloop na meer dan 25 jaar de wens van veel mensen wordt ingewilligd. En zegt hij, we gaan deze site de sereniteit geven die het verdient. En in het provinciehuis in Assen is gisteren de gijzeling van 45 jaar geleden herdacht. Op 13 maart 1978 bestormden 3 Molukkers het provinciehuis en hielden daar 71 mensen anderhalve dag lang gegijzeld. Ze eisten de vrijlating van Zuid-Molukse gevangenen die waren gearresteerd na eerdere acties. Er kwamen bij die gijzeling 2 mensen om. Ook deze man vreesde toen voor zijn leven en schreef zelfs een afscheidsbrief, vertelt hij nu aan RTV Drenthe. Dat afscheidsbriefje dat ligt nog steeds bij ons thuis op een indrukwekkende plek eigenlijk. Dus nog steeds, dan ga je nadenken over je leven. En dat is toch een heel bijzonder moment eigenlijk. Het komt nu weer helemaal boven. En ter nagedachtenis werd gisteren op het provinciehuis in Assen een minuut stilte gehouden en een krans gelegd. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Een zeer drukke ochtendspits door het regenachtige weer. Alle dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals nu weer op de A1. Maar dan van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Bij Maastricht, daar ging het mis op de A2 komend vanuit Eindhoven. De hoofdrijbaan was daar even dicht. Nu is er weer 1 rijstrook vrij. Het loopt vast vanaf Born, 15 kilometer met een uur vertraging. En op de A6 Emmeloord richting Muiden, er wordt een auto geborgen na een ongeluk bij Almere Oostvaarders. De vertraging vanaf Lelystad is nu een uur. Het is 13 minuten voor 8:30. Het is een van de weinige diplomatieke successen sinds de Russische invasie in Oekraïne. De deal tussen Rusland en Oekraïne over graanexporten via de Zwarte Zee. Rusland stemt in met de verlenging van de graandeal over de Oekraïnse graanexport met 60 dagen. Zo laat het Kremlin weten na overleg met de Verenigde Naties. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, ja, Oekraïne is de grootste graanexporteur ter wereld, verdient daar dus geld mee. Waarom stemt Rusland dan in met een verlenging? Nou, Rusland is ook een hele grote graanexporteur. Zeker het afgelopen jaar is naar verluid bereikte de graanoogst recordwaarden. In eerste instantie moet Rusland ook denken aan de eigen reputatie. Die het heeft bijvoorbeeld in landen, bijvoorbeeld in Afrika of in Azië, die afhankelijk zijn of die erg afhankelijk zijn van de import van graan, bijvoorbeeld uit Oekraïne en Rusland. Rusland doet er alles aan om die reputatie te handhaven. En tegelijkertijd is het voor Rusland dus ook belangrijk om, om de eigen export van graan te waarborgen. Maar niet alleen van graan, maar ook van kunstmest. En daar zitten allerlei haken en ogen aan die bij deze onderhandelingen te sprake zijn gekomen. Ja. Nou is deze deal verlengd met 60 dagen, terwijl de vorige die was 120 dagen. Waarom is dat nu de helft korter? Nou, Rusland wil duidelijk de druk erop houden. Ze zeggen in Moskou dat ze over 2 maanden de zaak nog eens willen bekijken, willen herijken. Kijken of de Russische eisen zijn ingewilligd of aan de Russische verlangens tegemoet is gekomen. En volgens Russische media is er mogelijk ook een verband met de Turkse verkiezingen, de presidents- en parlementsverkiezingen half mei. Want zoals we weten speelde de Turkse president Erdogan een belangrijke, een cruciale rol. Misschien wel bij die aanvankelijke onderhandelingen over dat eerste akkoord. Dus van de positie van Turkije zal heel veel afhangen. En het is mogelijk dat Rusland gewoon wil kijken van hoe dat op 14 mei afloopt. En met wie ze dan verder moeten. En dan mogelijk een nieuw plan trekken. Ja. Nou, je hebt over die aanvankelijke onderhandelingen. Die waren echt heel moeizaam toen. Hoe ging dat nu? Nu ook behoorlijk moeizaam. En dan kom je op die haken en ogen waar ik het net over had. Rusland hamert er dus op dat er de Russische export geen belemmeringen mag worden opgelegd. Formeel zijn die er ook niet. Formeel staat in dat akkoord, in het oorspronkelijke akkoord ook, dat Rusland gewoon graan en kunstmest kan exporteren. Maar in de praktijk loopt Rusland aan tegen talrijke belemmeringen, logistieke belemmeringen, problemen met de verzekering van vracht. Rusland wil ook dat bijvoorbeeld een Russische bank weer wordt gekoppeld aan het internationale betalingssysteem SWIFT, om dat allemaal te vergemakkelijken. En Rusland wil ook dat de export van ammoniak uit Rusland, er is een pijpleiding voor, die loopt van Toljatti aan de Wolga naar Odessa in West-Oekraïne, dat die export weer wordt hervat. En om dat allemaal rond te krijgen, dat maakte deze onderhandelingen opnieuw niet makkelijk. Nee, maar wat vindt Oekraïne er eigenlijk van? Zijn ze blij of worden ze ook zenuwachtig van die maar 60 dagen? Oekraïne is ongetwijfeld blij dat er in ieder geval al is maar een voorlopig akkoord is. 60 dagen is beter dan helemaal niets. Ja. Maar ze zeggen wel dat ze boos zijn op Rusland. Dat is ook niet verwonderlijk. Volgens Oekraïne, volgens Kiev, is dit een schending van het oorspronkelijke akkoord. En zou het akkoord dus in feite geheel moeten worden herzien en aangepast. Geert, dankjewel. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Ik ben al lang niet meer zo blij als toen. Ik schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. Niets te kort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Aha. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. zijn nu net een stuk in 13 delen. Aan het einde zijn we allemaal de kolos. En leef het al het leven van zoveel. Wow. Ik wil iets meer, ik wil een beetje los. Alles. Is dit alles? Oh, is dit alles wat er is? Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Alles van Doe Maar. We zaten al lekker mee te zingen, maar dat is niet voor op zender. Dat gaan we vooral niet doen, Glenn. Nee, dan moet je playbacken. Dat is voor iedereen beter, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Stam.nl, over ruim een uur. Ja, de stelling wordt: vliegen, vlees en zuivel moeten veel duurder worden. De tijd van laaghangend fruit, zogezegd, is voorbij. Dus het gaat niet alleen maar om subsidies om te stimuleren dat mensen op een andere manier gaan leven om de klimaatdoelen te halen. Maar heffingen zijn ook nodig. Het staat in een advies dat op verzoek eigenlijk van het kabinet is gemaakt, waar topambtenaren zich over hebben gebogen. En dan kom je dus op deze dingen uit. Autorijden ook zou flink meer belast moeten worden. Heeft u nou het idee van ja, doe dat maar. Eigenlijk wat jij gisteren aangaf met de studie, zo'n bindend studieadvies, dat geeft mij dat setje wat ik nodig heb om gedrag echt te veranderen. Heeft u dat met deze dingen ook van ja, maak het maar duurder, want dan ga ik eindelijk echt minder vlees eten of inderdaad minder vliegen? Of maakt het u juist boos? Want ik kan me ook voorstellen dat je afvraagt van ja, komt de rekening wel bij de juiste personen terecht? Als je nu al elke maand alles aan elkaar moet knopen om rond te komen en dan krijg je het idee ja, melk, yoghurt, je kipfiletje, je gehaktbal, het gaat allemaal nog eens duurder worden. Hoe dan? Wat ga ik dan eten? Hoe moet je rondkomen? En wordt vlees dan weer voor de happy few? Denkt u, wat moet, dat moet. Het is een onderwerp waar we allemaal mee te maken gaan krijgen en waarvan dus nu het advies is van ja, geen laaghangend fruit meer, maar echt wel dingen die ons leven beïnvloeden en ons consumptiepatroon gaan veranderen. Daarom willen we graag dat u meepraat en laat horen hoe u daarover denkt en wat u denkt dat moet gebeuren. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. De stelling dus: vliegen, vlees en zuivel moeten veel duurder worden. Ster. Kom naar de Cabaretclub, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In het zuidoosten van Afrika zijn door de tropische storm Freddy meer dan 130 mensen om het leven gekomen. Zware regenval veroorzaakt veel schade op Madagaskar en in Mozambique en Malawi. Aangewakkerd door het warme zeewater blijft de woestende storm nu al een maand ronddraaien in het gebied. Als het aan Rusland ligt, wordt de graandeal automatisch verlengd als andere partijen geen bezwaar hebben. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Het akkoord over de export van graan via de Zwarte Zee verloopt aankomende zaterdag. Het aantal nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten is dit studiejaar met zo'n 5% gedaald, blijkt uit cijfers van DUO, de dienst uitvoering onderwijs. Er waren vooral minder mensen op de opleiding verpleegkunde. DUO denkt dat mensen wachten met studeren tot de basisbeurs weer wordt ingevoerd. En de Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, meldde Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam Glitter vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Maar hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, gaat de regen wegtrekken? Ja, die trekt op dit moment dwars over het land van west naar oost. En dat betekent dat in Limburg het nu nog op heel veel plaatsen of droog is of slechts een beetje regent. Maar daar krijgen ze zometeen ook even met intensieve regen te maken. Iets dat in de rest van Nederland nu ook valt. Alhoewel, in het uiterste westen en noordwesten is het inmiddels ook al een stuk droger geworden. Daar is de wind gedraaid naar het noorden tot noordwesten. Er staat een wat gure wind met een graadje of 5 à 6 op veel plaatsen. Terwijl het in Maastricht op dit moment nog een graad of 10 is. Daar gaat de temperatuur de komende uren ook geleidelijk aan omlaag. Maar goed, de meest intensieve regen trekt de komende anderhalf, twee uur geleidelijk aan het land uit. Daarna vanmiddag af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur die dan nog weer ietsjes herstelt, 7 of 8 graden lezen we vanmiddag af op de thermometer. Maar vooral in de kustgebieden staat er wel een wat gure wind. Vanavond en vannacht gaat die wind wat afnemen. Dan trekt nog een aantal winterse buien over, plaatselijk. Kan dat wat gladheid opleveren bij temperaturen dalen tot rond het vriespunt. Ja, morgen overdag dan breekt weer regelmatig de zon door en wordt het een graad of 8. En hoe zit dat verderop in de week? Nou, de temperaturen gaan omhoog en daarbij is het wel over het algemeen wisselvallig. Dus veel bewolking, af en toe wat regen of een paar buien. Maar met name vrijdag, dat lijkt er wel eens een hele aardige dag te worden. Op de meeste plaatsen droog en dan temperaturen die in het binnenland oplopen naar 15 tot 18 graden. Ja, dus een vleugje lente dan. Ja, mooi. Dankjewel, Alfred. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, slecht, want het is een hele drukke ochtendspits. Er staat bij elkaar zo'n 1100 kilometer file. Het slechte weer speelt daar een belangrijke rol in. De belangrijkste rol eigenlijk. Ook de stakingen in het streekvervoer. Die veroorzaken wat extra files her en der. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Nou, de belangrijkste problemen op een rij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en Meersen. Nu een uur vertraging in 14 kilometer file. De hoofdrijbaan was daar een tijdje dicht, maar inmiddels is de rijbaan vrij. Op de A6 Emmeloord richting Muiden zien we 3 kwartier vertraging tussen Lelystad en Almere Oostvaarders in 12 kilometer file. Daar wordt een auto geborgen, daar is maar 1 rijstrook open. Ja, bij Groningen, daar loopt het verkeer ook op heel veel plaatsen vast. De werkzaamheden op de A7 die veroorzaken dat vooral vanuit Heerenveen tussen Leek en Groningen-West nu 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook vrij tot volgende week vrijdag. De A27 dan Breda richting Utrecht door een spoedreparatie file tussen knooppunt Hooipolder en Noordloos 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

Ja, we verwachten dat de BBB, eigenlijk als je alle peilingen bekijkt, dan komen zij met veel zetels de provincie binnen. Of ze de grootste worden, ja, volgens de ene peiling wel, volgens de andere niet. Maar dat zij een factor van belang gaan worden, ja, dat lijkt wel, uit die peiling in ieder geval is dat wel duidelijk. En Forum en het CDA, die zouden volgens die peilingen echt tikken gaan krijgen en veel zetels gaan verliezen. Dankjewel, Gerwin Peelen van Omroep Gelderland. En we blijven even in Gelderland, want de gemeente Nijmegen die wil de overlast van rondhangende jongeren terugdringen met een opmerkelijke maatregel, een parkeertarief van €30 per dag, ongeacht welk dagdeel je parkeert of hoe lang je geparkeerd staat. De gemeente gaat daar vandaag over in gesprek met omwonenden van het Joris Ivensplein in de wijk Benedenstad. En dat komt doordat na 11 uur 's avonds parkeren nu nog gratis is en dan komen jongeren met hun auto naar het plein om te hangen. Verslaggever Danny Simons ging er ook eens heen. Op het Joris Ivensplein in Nijmegen staat een soort monument met daarop een quote van Joris Ivens, de filmregisseur. En er staat, ik quote, dikwijls ver weg bleef Nijmegen mijn jeugd toch dicht bij mij. Ja, het is de jeugd die hier voor overlast schijnt te zorgen na 11 uur 's avonds, als het parkeren hier gratis is en ze massaal met auto's hier komen parkeren. Nou, eens kijken of ik wat jongeren kan vinden. Vooralsnog zie ik alleen een groepje hangsenioren, om het maar even netjes te zeggen. Ja, maar hier staan alleen maar ouderen, dat zie je toch? Nee. Luister nou, wat de jongens zijn. Nu wil de gemeente hier het parkeertarief verhogen naar €30 per dag, ongeacht hoe lang je hier met je auto staat. Ze zeggen dat helpt om overlast terug te dringen. Nee, ik denk niet dat het gaat helpen. Nee, want het parkeren is wel ergens anders dichterbij waar het niet zo duur is. Of ze gaan op een andere plek rondhangen in de stad. Jullie komen hier uit de buurt? Ja, we komen hier uit de buurt. Weten jullie iets van overlast hier door jongeren na 11 uur 's avonds? Ja, er wordt veel gekloot hier. Wat houdt gekloot precies in? Dat ze met blikken gooien, roken, jonko, die gekke dingen, druk. En er wordt wiet gerookt. Er zijn ook hier mensen die zeg maar skaten in de avond, skateboards. Ja, dat is wel zo'n beetje. En daar is wel overlast van, want die leggen allemaal afval en zo op de... Op muziek ook? Hard muziek, ja. Hard muziek. Ja. Met een bok en dan staan ze met hard muziek. Ja, dat is zo. Klopt. Mevrouw, u komt net uit het huis hier aan het Joris Ivensplein gelopen. U woont hier. Ja, dat klopt. En herkent u het probleem van jongeren die hier na 11 uur 's avonds overlast veroorzaken? Ze vervuilen de omgeving. Ze zijn zelf ook erg luidruchtig. Ze gebruiken lachgas. Kijk, we hebben nu winter. En dan is het altijd wat rustiger hier op het plein. Ja, maar de dagen worden nu langzaamaan weer steeds langer. Die worden nu weer wat langer. Dus dan hebben de mensen ook meer behoefte om naar buiten te gaan. En buiten te blijven hangen. En ook dit soort plekken op te zoeken. En daar hun vertier te zoeken. Mevrouw, ik heb even bij u aangebeld, hè. Hoe lang speelt dit al? Weet ik eigenlijk niet. Spreken over maanden, jaren? Oh ja, nee, jaren. Ja. Nee, jaren. We zijn al bezig met bewonersvergunningen voor de auto's. Ja, dit soort dingen maken. Ja, er werd kanker geschreeuwd naar ons. Dat waren jongeren inderdaad. Ja, lekker stoer doen. Maar we zijn bezig met allemaal privéplaatsen voor de auto, voor de bewoners. Zodat die gasten hun auto hier niet meer neer kunnen zetten. Want af en toe denk ik wel eens, ik gooi een paar eieren naar beneden. Of een waterpistool of zo, even schieten. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet doen, want dan maak je het alleen maar erger. Ik heb een slaapkamer achter in mijn huis. Dat scheelt dan nog wel een beetje, lijkt me. Ja, maar dan laat ik me dus wegsturen. Want wat liever aan de voorkant geslapen? Ja, daar heb ik gewoon een goed bed. Kijk, achter heb ik ook een goed bed, een logeerbed, maar... Het is eigenlijk van de zotte dat je je weg laat sturen door die gasten. U slaapt in de logeerkamer, in uw eigen huis? Ja, omdat ik gewoon gek word van die muziek en die herrie. Ik zal je eerlijk zeggen, ik gun het niemand om 20 jaar of langer elke nacht wakker te moeten worden. Midden in de nacht door geschreeuw, ruzies, et cetera. Een van de omwonenden van het Joris Ivensplein in Nijmegen. Danny Simons hoopte ook nog de wethouder te spreken over dat voorstel om de parkeertarieven fix te verhogen, maar haar woordvoerder zei dat het niet mogelijk was. In een schriftelijke verklaring zegt de wethouder dat ze eerst in overleg gaat met de buurt, want het is vooral voor hun woongenot, zegt ze, dat ze dit voorstel doet. De atletiekwereld is verdrietig over het overlijden van hoogspringlegende Dick Fosbury. Deze Amerikaan zorgde in de jaren 60 voor een revolutie door voor het eerst rugwaarts over de lat te springen. Inmiddels gebruikt iedereen die techniek, die dan ook bekend staat als de Fosbury Flap. Douwe Amos, de Nederlander die zelf anderhalve week geleden hoogspring goud op de EK Indoor won, noemt Fosbury de man die het hoogspringen voor altijd heeft veranderd. En ook volgens oud-Olympisch kampioen Michael Johnson is Fosbury een ware legende. Man schrijft de Amerikaan op Twitter: hij veranderde een onderdeel voorgoed met een techniek die er eerst gestoord uitzag, maar later de norm werd. En Fosbury zelf omschreef in het verleden hoe andere hoogspringers naar zijn flop keken. They kind of respected that I had my technique. They respected my result. They didn't were jealous of me because it was universal that everyone used the straddle technique and I was simply the oddball. Ja, ze respecteerden me. Ze waren niet jaloers, want iedereen gebruikte die andere techniek. En ik was die rare snater die mijn eigen techniek gebruikte. Maar ja, toen nog raar en inmiddels dus de standaard. Dick Fosbury, 76 was hij. In de eerste divisie heeft koploper PEC geen fouten gemaakt tegen de Graafschap. De Zwollenaren wonnen in Doetinchem met 1-0. Maar trainer Dick Schreuder zei bij RTV Oost dat er eigenlijk wel een ruime zege had ingezeten. Zeker het eerste half uur liep het lekker. Veel spelen doorbewegen, veel vrije man vinden. Op het juiste moment op tempo naar voren spelen. Veel in de 16 van de tegenstander. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk wel 1-0 te weinig. Maar goed, de andere kant, de manier waarop wij dit doen al wekenlang, vind ik gewoon wel geweldig. En PEC Zwolle heeft nu 6 punten voorsprong op de nummer 2 in de eerste divisie, Heracles Almelo. Craig Berhalter kan terugkeren als bondscoach van de Verenigde Staten. De trainer kwam onder vuur te liggen omdat hij 31 jaar geleden zijn huidige vrouw, toen nog vriendin, tegen haar benen schopte tijdens een dronken ruzie. En de oudspeler van onder meer PEC en Sparta bracht dit zelf naar buiten, want hij zou hiermee tijdens het WK gechanteerd zijn. De Amerikaanse voetbalbond stelde een onafhankelijk onderzoek in en concludeert nu dat de bond geen juridisch risico loopt als Berhalter weer aan de slag gaat als bondscoach. Blijft wel de vraag of dat ook gebeurt. Zijn contract liep op 31 december af. En de Amerikaanse voetbalbond heeft nog geen besluit genomen over de toekomst. En hardloop-evenementen hadden vorig jaar een stuk minder deelnemers dan voor corona. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt dat lopers vooral afhaakten omdat ze door de maatregelen een tijd lang niet samen konden lopen. En dat werkt dus best lang door, zegt deze onderzoeker bij Omroep Gelderland. Sporten kun je heel makkelijk laten als dat zeg maar uit je systeem is. Daarom is het heel lastig om mensen weer aan het sporten te krijgen. Mensen worden inderdaad gewoon weer luier. Ja, dus ze zijn het verleerd tijdens coronatijd en pakken het niet meer op, is eigenlijk de conclusie. Volgens deze onderzoeker moet de overheid bij het stimuleren van bewegen niet alleen focussen op sportverenigingen, maar ook op individuele sporters, zoals dus lopers. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is een hele drukke ochtendspits, bij elkaar zo'n 1100 kilometer file. Het neemt geleidelijk aan wel iets af. En ik kan ook niet zeggen dat er heel veel bijzonderheden zijn. Alle dagelijkse files zijn gewoon een stuk langer dan gebruikelijk. Wat valt er dan toch wel op? De A7 Heerenveen richting Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen-West veel oponthoud. Zo'n 3 kwartier vanaf Leek. Er is dan maar 1 versmalde rijstrook open. Veel mensen rijden daar ook om via alternatieve routes, waardoor het ook daar vastloopt, zoals op de N355 bij Aduard. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 3 kwartier vertraging voor knooppunt Velperbroek. En een spoedreparatie op de A27 van Breda naar Gorkum veroorzaakt file tussen knooppunt Hooipolder en Noorderloos, bij elkaar zo'n 20 kilometer. Het oponthoud is daar 3 kwartier. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Such a winter's day.

Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als ondernemer huur je vaak specialisten in. Zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Pardon. Ja, goedemorgen. De arbeidsinspectie die gaat in bij Schiphol om arbeidsomstandigheden te verbeteren. En het NFI gaat bijhouden welke messen worden gebruikt bij steekpartijen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Een mes laat bijna altijd metaal of verfdeeltjes achter in het lichaam van het slachtoffer. Ook die worden vastgelegd. Dat kan de politie helpen, omdat sommige jeugdbendes specifieke messen met hun eigen kleuren en logo's gebruiken. Aanleiding voor de databank is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 incidenten. Als het aan Rusland ligt, wordt de graandeal automatisch verlengd als andere partijen geen bezwaar aantekenen, zegt een bron die bij de onderhandelingen is betrokken tegen het Russische staatspersbureau TASS. Het akkoord over de export van graan via de Zwarte Zee verloopt op 18 maart. Volgens TASS heeft niemand vooralsnog bezwaar gemaakt tegen een nieuwe deal. Het lijkt er wel op dat Rusland voor een verlenging van 2 maanden is, in plaats van de 4 maanden waarmee het akkoord vorige keer werd opgerekt. De tropische storm Freddy heeft aan de zuidoostkant van Afrika aan meer dan 130 mensen het leven gekost. Eind vorige maand trok hij voor het eerst over het eiland Madagaskar en later over Mozambique en Malawi. De storm gaat gepaard met veel wind en regen en veroorzaakt ook aardverschuivingen. Zaterdag kwam Freddy voor de 2e keer aan land in Mozambique. Het is een van de hardnekkigste stormen ooit en weerkundigen sluiten niet uit dat Freddy nog een 3e keer terugkomt. Het afgelopen jaar zijn er minder jongeren gaan studeren dan in 2021. Uit cijfers van Duo blijkt dat het aantal nieuwe studenten aan hogescholen met 5,4% is gedaald. Het aantal eerstejaars aan de universiteit daalde met 4,6%. Bij bijna alle opleidingen was een terugloop te zien, maar die was het sterkst bij de opleiding verpleegkundigen. Duo denkt dat studenten hun studie uitstellen totdat de basisbeurs weer is ingevoerd. Ook kiezen meer jongeren na corona voor een tussenjaar. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het interessanter om te gaan werken. Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het was een oefening, de 3e in minder dan een week tijd. Deze oefening volgt een dag na het begin van de grootste gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de VS sinds 2017. De 2 korte afstandsraketten hebben zo'n 620 kilometer afgelegd. Het Zuid-Koreaanse leger noemt het een provocatie die de vrede en stabiliteit in de regio bedreigt. Het weer, eerst regen, later droog en wat zon, maar aan het einde van de middag winterse buien. Er staat vrij veel wind bij ongeveer 8 graden. Morgen minder buien en ook minder wind bij ongeveer opnieuw 8 graden. Wijnand Zwaan, nog steeds zo druk op de weg? Ja, het is nog steeds heel erg druk in deze ochtendspits door de regen en de stakingen in het streekvervoer. Maar toch lossen de files wel geleidelijk aan op. Er staat nog zo'n 800 kilometer file, alles bij elkaar. Dat betekent dat alle dagelijkse files nog een stuk langer zijn dan gebruikelijk. Bijzonderheden die zijn er ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht 21 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Het loopt daar ook flink vast op de A79 vanuit Heerlen tussen Valkenburg en Bunde, 4 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dan de A7 van Heerenveen naar Groningen. Door de werkzaamheden bij Groningen-West vielen vanaf Leek 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Veel mensen rijden om via allerlei routes die ook weer veel vertraging geven. Zoals de N355 Buitenpost richting Groningen bij Aduard. Het oponthoud is ook daar 3 kwartier. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. 3 kwartier oponthoud. En op de A58 richting Vlissingen is een ongeluk gebeurd bij Rilland. Daar staat file vanaf knooppunt Markiezaad met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempas alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn en juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Kies je partij voor het recht van de sterkste. Of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Het NOS Radio 1-journaal. De arbeidsinspectie gaat ingrijpen op Schiphol. De luchthaven is meerdere keren gewezen op de slechte arbeidsomstandigheden van mensen die buiten rond de vliegtuigen werken. Maar volgens de arbeidsinspectie is er te weinig mee gedaan en is het moment van ingrijpen nu gekomen. Roelof Bosma van het programma Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is allemaal gaan rollen na een uitzending van jullie. Want wat was er allemaal mis op Schiphol? Dat was in december 2021, dus meer dan een jaar geleden. Dat ging vooral over de giftige stoffen die uit de vliegtuigmotoren komen en waar platformmedewerkers, zo'n 20.000 man en vrouw, dagelijks in staan te werken. Giftig, kankerverwekkende stoffen. Niet alleen uit de vliegtuigmotoren, maar bijvoorbeeld ook uit de dieselaggregaten en andere apparaten die daar op het platform staan. En toen onthulden we dat dat niet alleen heel gevaarlijk is, maar dat Schiphol en KLM dat al jarenlang wisten. Er lag een rapport van arbo-deskundigen die zeiden van ja, hier moet ingegrepen worden. Dit kan eigenlijk zo niet langer. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid van die medewerkers. Hebben ze daarna wel wat gedaan? Nou, de arbeidsinspectie blijkt nu, want wij hebben dus nu documenten in handen waaruit blijkt dat de arbeidsinspectie gaat ingrijpen en dat deze week bekend gaat maken. De arbeidsinspectie is een dag na die uitzending schijnbaar naar Schiphol gegaan, heeft een controle uitgevoerd en zag eigenlijk hetzelfde. Zag daar medewerkers continu blootgesteld worden aan giftige, kankerverwekkende gassen. En is toen in gesprek gegaan met Schiphol. En dat heeft dus meer dan een jaar geduurd voordat er nu eindelijk een definitieve eis op tafel ligt. En als je dan vraagt van ja, is er in die tussentijd iets gedaan? Nou, er is vooral heel veel gesproken. Schiphol heeft heel veel af willen houden, heeft gezegd dat dit kunnen we nog niet. Dit kost te veel geld, dit kost te veel tijd. En wat we nu teruglezen bijvoorbeeld is dat ze het platform, alles wat daar gebeurt, willen elektrificeren. En dat Schiphol heeft gezegd, ja, dat kan niet. Er is te weinig stroom beschikbaar, dat is geen mogelijkheid. Toen is de arbeidsinspectie, begrijpen we nu, onderzoek gaan doen. Heeft energieleveranciers als Tennet en andere aangeschreven. En die hebben gezegd, nou het kan wel, we hebben onderzoek gedaan. En het kan wel, jullie kunnen gewoon gebruik maken van de stroom als wij dat aanleveren. Dus dat wordt nu ook weer een eis van de inspectie. En dat moet voor het einde van het jaar geregeld worden. Ja, dus in plaats van die dieselgeneratoren die nu gebruikt worden, zou het dan elektrisch moeten, want dan krijg je schonere lucht. Ja. Is dat dan de oplossing? Het is niet de oplossing. Het is een van de vele wettelijke overtredingen die de arbeidsinspectie heeft geconstateerd. De inspectie constateert bijvoorbeeld ook dat Schiphol en KLM en al die andere afhandelingsbedrijven die daar werken nooit een periodiek gezondheidsonderzoek hebben aangeboden aan hun medewerkers. Dat is wel ook wettelijk verplicht op het moment dat je met dit soort gevaarlijke stoffen werkt. Dat moet vanaf nu ook gaan gebeuren. En wat we nu begrijpen is dat het meest gevoelige thema, die vliegtuigmotoren, wat doe je daarmee? Hoe zorg je ervoor dat die medewerkers daar niet dag in dag uit in staan te werken? Ja, er is eigenlijk maar één oplossing voor. Dat is die vliegtuigen eerder uitzetten en later aanzetten. En ze slepen naar de start- en landingsbaan. Dat doen ze bijvoorbeeld in Denemarken altijd. Dat hebben we destijds in onze uitzendingen ook laten zien. Vanwege deze problematiek. Wij weten dat die ijs eraan gaat komen. Die zit nu niet bij het pakket van eisen, maar daar wordt al heel lang over gesproken. Daar is het meeste over te doen, omdat ook de luchtverkeersleiding zegt van ja, maar het moet wel veilig kunnen. Hè? Dat is misschien een eis die goed is voor de medewerkers, maar wat betekent dit voor het vliegverkeer? Maar dat zit er ook aan te komen. Want zou het dan niet veilig gaan zijn? Nou, omdat je dan eigenlijk de hele infrastructuur van Schiphol op de schop moet nemen. En het aantal vluchten, dat is natuurlijk vooral wat eronder ligt. Het aantal vluchten wordt dan misschien minder. Dit heeft met geld te maken. Want het kost meer tijd. Ja, het kost meer tijd. Je hebt meer medewerkers nodig die op dit moment juist ook vanwege die arbeidsomstandigheden heel moeilijk te vinden zijn in deze krappe arbeidsmarkt. Dus ze doen er alles aan om te voorkomen dat dat moet gaan gebeuren. Maar de arbeidsinspectie wil dat wel gaan doen, begrijpen wij. Dat zit nog niet in de huidige eis. Dit gaat vooral over al die andere overtredingen. En met name het feit dat dat binnen korte tijd daar niet meer met dieselmotoren gewerkt mag worden op dat platform. Dat is al een hele stap sinds al die jaren. Ja, en dat zou dan voor het eind van het jaar moeten zijn. Klopt, ja. En dat andere, dat die vliegtuigen, dat je die moet gaan verslepen? Nou, wat voor termijn? Ja, dat is een hele goede. Daar lopen de onderhandelingen dus schijnbaar over. Wij proberen al eigenlijk een jaar erachter te komen wat er nou achter die schermen dan precies op dat gebied gebeurt. Wij begrijpen dat binnenkort er meer duidelijkheid over gaat komen. Maar dat gaat ook om het feit dat heel veel bedrijven inspraak hebben hierop. Dus je moet er zienswijze vragen. Maar er vliegen zo verschrikkelijk veel vliegtuigmaatschappijen op Schiphol. Die hebben daar straks allemaal mee te maken. Maar goed, die medewerkers, die 20.000, die werken er al sommigen hun hele leven. En die staan dag in dag uit in die gas. En daarvoor wordt nu wel ingegrepen. Ja, wordt in ieder geval een begin gemaakt. Ja. Dankjewel, Roelof Bosma van Zembla. Graag gedaan. Het is 9:11. De leiders van Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben elkaar vannacht in San Diego ontmoet om details te geven over het zogenoemde AUKUS-verbond, dat nieuwe bondgenootschap, zorgde 1,5 jaar geleden voor heel veel ophef, omdat Australië er een deal met Frankrijk voor opzegde. Australië-correspondent Meike Weijers vertelt wat er bekend is gemaakt. Er is in ieder geval bevestigd dat Australië in de komende 10 jaar zeker 3 tweedehands kernonderzeeërs gaat kopen van de Verenigde Staten. Misschien op termijn komen er nog 2 bij. En nu zeg ik wel tweedehands, maar dat zijn heel geavanceerde onderzeeërs. Kernonderzeeërs zijn vooral zo bijzonder omdat ze eigenlijk oneindig lang onder water kunnen blijven zonder dat ze naar boven hoeven om te tanken. Dus ze kunnen maandenlang geheime onderzeese operaties uitvoeren. En daar was premier Albanese ontzettend trots op. Hij zei, het is pas de 2e keer in de geschiedenis dat de VS dit soort technologie deelt met een ander land. De eerste keer was met het Verenigd Koninkrijk. En daarnaast is aangekondigd dat Australië inderdaad zo'n 8 hele nieuwe nucleair aangedreven onderzeeboten krijgt. Dat die gebouwd worden in de komende decennia. Het gaat wel nog even duren. De bouw begint vanaf 2040 en kan tot eind jaren 50 duren. En er hangt nu ook al een heel prijskaartje aan. Het hele project kan zo'n 225 miljard euro gaan kosten in de komende decennia. Kortom, heel veel geld. Wat geven ze dan aan die regeringsleiders als voornaamste reden voor dat besluit? Nou, wat overduidelijk is, is dat de dreiging van China in de regio de voornaamste reden is. Het is wel opvallend dat bij deze aankondiging Rishi Sunak dat ook

Dancing van Jason Mraz. De tropische storm Freddy, dat is een bijzondere storm, want die is sinds begin februari actief, legde duizenden kilometers af en maakt in Afrika al tientallen slachtoffers. En toen hij namelijk tot 2 keer toe al aan land kwam, en hij dreigt weer aan land te komen. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, zo tropische storm, normaal gesproken dooft hij wel na een tijdje uit, toch? Ja. Inderdaad, het lijkt erop dat Freddy recordhouder gaat worden. De langste levende orkaan, cycloon hoort hij eigenlijk genoemd te worden in dit deel van de wereld. Ja, dat maakt het wel bijzonder. Over het algemeen is het zo dat die systemen, als ze ergens in de Indische Oceaan tot ontwikkeling komen, dat ze op een gegeven moment hun activiteit verliezen, dat ze naar het zuiden afzakken, boven kouder zeewater terechtkomen en dan verdwijnen ze. Maar deze heeft een hele, tussen aanhalingstekens, mooie koers gemaakt van oost naar west. Bleef de hele tijd boven warm zeewater. Dat was zijn voeding. En vandaar dat hij dus zo uitzonderlijk lang kon blijven bestaan. Ja, dus hij zit eigenlijk mutje vol, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel. Met heel veel warmte, heel veel vocht, heel veel buien. En als die buien dan om hun eigen as gaan draaien, dan krijg je dat er een soort van windveld omheen komt. Nou, dan is zo'n cycloon geboren. Hij is begonnen, zo rond eind januari werden al de eerste clusters van onweersbuien ten noorden van Australië gezien. En vervolgens op 6 februari werd het als officiële cycloon getypeerd. Vervolgens is die dan dat traject af gaan leggen over de oceaan richting Madagaskar. Daar is hij overheen getrokken en tussen Madagaskar en Afrika, daar is hij een beetje rond gaan tollen, waardoor hij een aantal keren daar landval heeft gemaakt, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat hij vaak in de kustgebieden veel wind heeft opgeleverd, maar natuurlijk ook, en dat is veel vaker het probleem bij dit soort systemen, hele heftige buien heeft losgelaten, waarbij er in uren tijd soms honderden millimeter aan regenwater is neergekomen. Ja, want het is dus niet alleen maar dat hij inderdaad maar terug blijft komen. Het is ook nog eens heel extreem. Ja, precies. Nou ja, dat hij dan terug blijft komen, dat soort, en ook nog eens op relatief korte afstand, dus vaak op bijna dezelfde plaats. Dat betekent dat die buien zich ook in dat gebied concentreren. Ja, een beetje een heuvelachtig, bergachtig gebied. We kunnen het misschien niet zo heel makkelijk voorstellen hoe dat eruit ziet, maar het zijn natuurlijk niet de meest ontwikkelde landen. En als daar dan dat soort plensbuien overheen trekken, ja, dan levert dat wel problemen op. Ze zijn daar buien gewend, maar dat zijn vaak van die korte, tropische buien. Ja. Die houden een uurtje aan, maar ja, als dit soms 12 uur of 24 uur aanhoudt met echte plensregens, ja, dan begint het van de hellingen wel af te stromen. Nou, zijn ze in landen als Mozambique bang dat hij weer terug gaat komen? Hoe groot acht jij die kans? Nou, op dit moment is hij weer op land gekomen en dan zie je gelijk dat hij zijn voeding mist, namelijk het warme zeewater. Hij krijgt met heel veel wrijving te maken boven land. Dus je ziet nu wel dat hij in activiteit sterk is afgenomen, maar de buien, de felle onweersbuien, die zitten er nu nog steeds. Dus wat dat betreft zijn ze er nog niet van af. Het is wel zo, nu die eenmaal boven land is uitgekomen, lijkt het erop dat hij niet weer opnieuw die draai gaat maken naar het warme zeewater, naar zijn voeding. Dus wat dat betreft lijkt het verhaal van Freddy nu wel langzaam tot een einde te komen. Langzaam, maar zeker. Dan toch. Ja. Ja, dankjewel. Alfred Snoek van Weerplaza. Alsjeblieft. Reactie. Aan de redactie. De crisis bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank zet het rentebeleid bij centrale banken wereldwijd onder druk. Dat vertelde ik vanochtend op basis van een FD-artikel. Dilemma centrale banken, rente verder verhogen kan financiële stabiliteit aantasten, staat erbij op de voorpagina van het FD. Volgens de krant groeit de angst voor besmettingsgevaren onder banken. En ik heb Laila een klein beetje bang gemaakt met dit bericht. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Nou, dan gaan we naar Nick Wouters. Weet jij daar antwoord op? Nou, het ligt eraan in hoeverre je je zorgen maakt over je eigen bank in Nederland, dat die morgen in de problemen zit. Nou, daar zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor. Banken staan er beter voor dan bij de vorige kredietcrisis. Dus dat ziet er op zich goed uit. Maar in het algemeen zijn er wel meer zorgen over banken sinds de Silicon Valley Bank is omgevallen. Je ziet het in de beurskoersen. Ook ING bijvoorbeeld in Nederland of ABN AMRO zijn gedaald. Dus in het algemeen daalt het vertrouwen. Heeft ermee te maken dat die schuldenpapieren die banken op de balans hebben staan, dat die minder waard zijn geworden door die stijgende rente die Wouter noemt. Ja, die rente die kan nog verder gaan oplopen, waardoor die schuldenpapieren nog minder waard worden. Je moet wel bedenken dat de Silicon Valley Bank echt een atypische bank was voor de techsector. Nou, dat hebben we in Nederland niet. We hebben brede banken. Het was een bank die ook heel veel van dit schuldenpapier op de balans had staan. Dus dat werd in korte tijd minder waard. Er was een bankrun. Ze wilden dat schuldenpapier verkopen, kregen daar minder geld voor terug en zo kwamen ze in de problemen. Dus dat moet je er wel bij bedenken. Plus dat de toezicht op Amerikaanse banken, op kleine en middelgrote banken, is versoepeld in 2018. En in Europa is dat niet het geval. Daar is het toezicht ook, hoe kleine en grote banken, is er toezicht op. Dus de controle zou in Europa beter moeten zijn. Maar goed, garanties zijn er niet. En inderdaad, het kan een kleine of een redelijk kleine bank in Amerika die omvalt, kan ook in Europa tot problemen gaan leiden. Ja, laten we dus vooral hopen dat ze het daar goed onder controle krijgen. Dan hebben wij er geen last van verder. Ja. Dankjewel, Nick. Langspeelplaten zijn al een tijdje weer in, maar in de VS zijn nu voor het eerst sinds 1987 meer albums op vinyl verkocht dan cd's. Hadden we het vanochtend over. En bij dat onderwerp zei jij dit, Astrid. We hebben al onze langspeelplaten überhaupt in de tijd gewoon weggedaan. Ja, dan wordt het lastig om spelen. Dus we hebben er wel geteld één nu. Ja, dat ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee, stel ik me zo voor. Ja, maar Rob werd nieuwsgierig. Ben ik nu de enige die zich afvraagt welke enige LP mevrouw Kersenboom, doe maar, nu eigenlijk bewaard heeft, vraagt Rob zich af. En hij mij eigenlijk ook wel. Ja, hij zegt mevrouw tegen me. Ja. Ik heb hem niet bewaard, ik heb er opnieuw één gekregen. Aha. Ja, ruim een jaar geleden toen ik heb meegedaan in de top 2000 Agogo. En de wat je daar kunt winnen is zo'n langspeler. Dus een afspeler. Good old, De good old. die heb ik niet gewonnen overigens, maar ik kreeg wel een plaat mee. En dat was van Rufus Wainwright, omdat ik daar zo van hou. Ja, dus die kan je dus wel draaien, maar op een gegeven moment ben je daarna een paar dagen wel klaar. Ja, die ene plaat de hele tijd maar weer op te zetten. Ja, ik snap het. Nou, ik wil geen oproep doen, maar mocht u een plaat over hebben voor Astrid thuis, stuur hem gerust naar de studio in Hilversum. 3 voor de dag. Voor het eerst oordeelt een Nederlandse rechtbank over stealthing, waarbij mannen tijdens seks stiekem hun condoom hebben afgedaan. Tegen de verdachten zijn daarvoor celstraffen van een jaar geëist, deels voorwaardelijk overigens. De partijleiders en wat provinciale lijsttrekkers doen mee aan het televisiedebat van de NOS. Vanavond vanaf 8:30 op NPO 1. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat we van dat debat kunnen verwachten. Een debat met provinciale lijsttrekkers en met de politiek leiders van de 12 grootste landelijke partijen over 6 thema's die in de provincie spelen en ook landelijk. Ja, en er staat veel op het spel deze verkiezingen. Hè. De verhoudingen in de Eerste Kamer bijvoorbeeld. Veel kiezers weten nog niet of ze gaan stemmen, laat staan op welke partij. Dus ze zullen vanavond ongetwijfeld echt hun best doen en ook allemaal eindigen met een oproep om toch vooral naar de stembus te gaan. Het Russische parlement dat stemt later vandaag over het aanscherpen van de wet die kritiek op het leger verbiedt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het was toch al verboden? Hoe gaat die aanscherping er dan uitzien? Hij wordt uitgebreid, die wet. Het ging inderdaad om kritiek of om het in discrediet brengen van het leger, zoals dat heet. Maar dat wordt nu uitgebreid naar andere groeperingen, vrijwilligersgroeperingen. En dan moet je in eerste instantie natuurlijk denken aan bijvoorbeeld dat bekende huurlingenleger, die Wagner-groep. De leider daarvan, Yevgeny Prigozhin, heeft eerder geklaagd dat er kritiek op zijn groep is voortdurend en dat er ook iets mee moet gebeuren. Nou, meteen daarop is het parlement in actie gekomen en liggen er nu wat wetswijzigingen die het mogelijk maken om ook mensen te straffen die kritiek leveren op dat soort organisaties. Maar je kunt nog verder denken ook bijvoorbeeld op aan groepen mensen die camouflage netten maken voor het leger of op andere manieren bijdragen aan de Russische oorlogsinspanning in Oekraïne. En dat wordt allemaal mogelijk door deze nieuwe wet. En tegelijkertijd worden ook de straffen voor discreditatie, zoals dat heet, die worden verhoogd. Er stond nu maximaal 3 jaar gevangenisstraf op, maar dat gaat omhoog naar 5 jaar. Toch, het is wel opvallend, want wat je zegt, Wagner, is een huurlingenleger, dat je daarop geen kritiek meer mag geven. Ja, nou, het bizarre is dat volgens de Russische wet zo'n huurlingenleger helemaal niet kan bestaan. De wet voorziet er helemaal niet in. Nee. Dus het is iets wat er eigenlijk niet kan zijn, maar toch een hele actieve rol speelt daar in Oekraïne. En we weten dat die Yevgeny Prigozhin, de kok van Poetin, wordt hij wel genoemd, hij heeft al heel lang nauwe banden met het Kremlin, dat hij behoorlijk veel toch invloed heeft, een gezaghebbende stem. En hij heeft het dus voor elkaar gekregen om die wet dus uit te breiden. Maar zoals gezegd, het kan nog veel verder gaan. Het laat heel veel ruimte voor interpretatie. En dat zie je vaak in Rusland, dat wetten worden aangenomen, terwijl nog niet helemaal duidelijk is hoe ze uiteindelijk zullen worden uitgevoerd. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Zometeen spraakmakers Guylaine Plag. Tipje van de sluier alvast voor het eerste half uur. Dat is natuurlijk Stand.nl-tijd. Met de stelling vliegen, vlees en zuivel moeten veel duurder worden. Het is allemaal al geadviseerd door een aantal topambtenaren die zeggen, ja, via subsidies gaan we het niet redden, dus er moeten ook extra heffingen komen. Alleen kunnen mensen dat betalen? En wat betekent dat voor ons consumptiepatroon? Daar gaan we het straks over hebben in het eerste half uur van Spraakmakers. Wat we verder doen, vertel ik zo. Dat is Guylaine Plag. Die hoort u dus zo. Na Wouter met de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.